uraim! A Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 14 perce, mi is itt vagyunk, jó reggelt. Azért mondom, hogy mi is, mert belehallgattam mindenkibe. Kézzétek, Csabiékkal indítottam kicsit. Meghallgattam, hogy vannak Gáborékba is belehallgattam. A Petőfi Rádiót is. Mindenki belehallgat. Mindenki belehallgatom, mindenki konstatál, mindenki ott van. Jó, ők már itt vannak. Futnak a pályán, és akkor mi úgy kicsit utána, hogy elindulunk, de onnantól kezdve is, már előré vagyunk. Jó, te is nagyon jól tudod, hogy a kiemelteknek a selejtező körben nem kell indulni. Így van, szabadkártyások vagyunk 6 órától 6 óra 10-ig, 6 óra 14-kor pedig a zene után már is jövünk. És megint eszembe jutott a DJ Oti, mert egy nagyon jó kis dalra indultak, úgyhogy most már ígértük. Hát Oti múlik meg rajtad, ugye te vagy a szerződés kötő. Oti múlok, most már nyára elvállal egy bulit Budapesten szerintem. De nem csak rádiós bulit, hanem élő bulit valahol. Na, megjött a kedvem, muszáj. Igen, jó, megcsinálod. Á, meg kéne. Hát, oda kéne kifuttatni majd egy-két év múlva. Oda kéne kifuttatni. Kicsivel, kezdjük, és akkor egy órás mixet valahol. Valahol. Aha, de ez csak egy kis betét számként? Valamilyen kisebb rendezvényen? Valami kis rendezvényen. Balatonszándot. Állítólag van kapcsolat, el tudjuk intézni. Akár ott is, akár lehet ott is. Egy színpadon ott föllépne. Szerintem zseniális. Ilyen Pumped Gabó-szerű csávuk táncolnának. Így szeretesen nyomnám mindenki. Mondjuk így kihagynám. Jó, de vannak bikinis lányok is. Így van. Mi őket nézünk majd. Pumpednék. Igen, Pumpednék. Na jól van, itt vagyunk. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mi újság van? Hát figyeljétek, reggel néztem azt a kedves hallgatónkat, aki tegnap panaszkodott, hogy nem köszönök meg, ergo bunkó vagyok. És? De ma nem sikerült nagyon elcsípnem. Mondjuk az is igaz, hogy az utolsó kocsiba szálltam most föl, mert szaladnom kellett egy kicsit, hogy még elérjem. De úgy próbáltam még szemkontaktust keresni, nem nagyon, de azért próbáltam. De azért tudod, amikor hogy végignézel mindenki, te vagy azt, tudod, hogy tekintetet. Mint ami sorozatgyilkos, tudod, paranoiás módon kerested, hogy te vagy. Üldöznek. Hello? Úgyhogy, nem? De akkor nem jött. Nem. Hál' Istennek, persze nagyon szívesen találkoztam volna vele, de azért annak picit örültem, hogy nem akar mindenki köszöngetni, tehát hogy mindenki barátkozik korán reggel, úgyhogy... Van reggel mindenki a barátod volt, mert igen. Ugye tegnap megvádoltak azzal valaki, egy hallgató, hogy nem köszönsz igen. Vissza, és akkor most az volt, hogy ma mindenki, aki csak rád akart nézni, már visszaköszöntél neki. Original tapló vagyok, de nem erről van szó, hanem tényleg zenét hallgatok reggelenként, meg bújjam egy picit még a netet, hogy lehessen miről beszélni az első megszólalásba, hogyha esetleg van valamilyen friss hír, amit átolottam, hogy nem, és hát ezért nem. Ez nem volt ma senki, aki egy kicsit így visszanézett volna, hogy hello? Nem, már vártam egyébként, hogy így stíl, ez kis. Ami probléma. Ugye? Elkezdesz kötözködni vele. Igen, már egy elemet le lett volna, de nem akart senki barátkozni, áll Istennek. Na jó, van, ez mindenképpen. A legbarátságosabb ma reggel is a BKV ellenőrök voltak, vagy BKK-sok. Jöttek? Voltak Ferencék terén, ők mindig ott átsorognak, áldogálnak, és akkor természetesen már villantja is az ember a kis... Lefelé vagy fölfelé? Életet, fölfelé. Fölfelé. Mert ilyenkorán... Ha megértem. Hát ilyenkorán nincsen még beengedés, vagy nincsenek, amikor beszállsz, vagy felszállsz a metróra, akkor ott még nincsen, legalábbis a határúton nem állnak. Ja, hogy kevesebb helyre kell, igen, akkor az ember a központi csomóponton a följövőt nézi. De akkor meg már használtad a metrót. Hát, akkor nem, minek? Hát, nem? Ugye, hogy akkor már teljesen úgy vagy rajta. Ez a kapus rendszer, ez soha? Tehát nem jutunk el soha oda, hogy ez működjön? Én nem tudom, hogy hol lehetnek azok a szép kapuk. Biztos, hogy valami más. Más használják? Valami a más országban. Stadionbank. Igen, tesztelik őket. Mert hát emlékszünk rá, hogy a Ferenciek terén voltak felállítva, és mindegyik működött kivétel nélkül. Tehát azt kellett volna kitalálnia nekünk, az egyszerű utasoknak, hogy most akkor melyiket válasszuk majd, hogyha valamikor ezeket beüzemelik, hát inkább a távoli, mint a közeli jövőben, ahogy arra lehetett számítani. És mindegyik jó volt, mindegyik tetszett, mindegyik rendben volt. Hát szavaztunk egyiket is, volt még semmiféle maguk probléma. Is, igen. Én kint voltam, megnéztem őket. Igen, kimenték kaput nézni. Választani a háromból, vagy a négyből, hogy melyik tetszik. Azt szerintem mindenki szavazott valami raktárba. Igen. Azóta is ott porosodnak. Na mindegy, hát ez van. Na mindegy, jó van. Hát ez a jövő. Meccset nézte valaki? Volt nem, meccs? Nem. Volt meccs, igen. Hát az Atletico rácsétált Real Atletico. BL elődöntő első forduló. Igen. És hát Krisztián a gyerekekkel intézte egy igen, személyben. Egy személyben az egész Atletico-t 3-0-ra nyert a... Minden hármat ő rúgta. Minden este hármasra. Hát azért gyerekek azért óriási a csávó. Úgyhogy sima mester hármassal. Egy rosszul játszó. Én nem néztem, csak olvastam sajnos a kritikát, mert nem voltam otthon. egy Csimár 3-0 hozta rá. Jó. Mennyire lehet visszafogó erőt ott, hogy van egy csávó, aki úgyis az összes gólt berúgja a csapatodban. Hát nehéz. Nyilván tudom, hogy csapatsport, és ha nincsenek mögött emberek, akik előre adják, megcsinálják a dolgot, akkor ő nem lehet sztár igazából, de azért ott gondolom, hogy nem csak egy csatár van egy foci csapatban. Nem, hát ott azért vannak kézzel. Ott van még a Bél is például őse rossz. Na de és tudod, ott van ez a fiú, és mindent el fog vinni. Aha, hát igen, de ugyanakkor meg milyen lett a tudat, az ő tudata, amikor tudja, hogy mindenki arra játszik, hogy őt faragja. Tudod? Meg igen, tehát, ez hogy is igaz. Érted, ja. Van 90 perc, és már mindegyiknek ott a érted, mert mindegyik már, mint a vérti volt volna, arra játszik, hogy téged faragjon széjjel. Mert te vagy a legönteltebb, te vagy a legtehetségesebb, te keresed a legtöbbet. Mindenben te vagy az első. Hát nem volt jó az Atletico tegnap, úgyhogy teljesen megérdemelt volt a történet. Aha, Mezőkövesd bármikor lenyomta volna. Mezőkövesd így van, vagy Felcsút, vagy hát Debrecen, nem, vagy nem, egy Siófok, vagy mit tudom én, de simán verte volna a Reál. A Reál elődöntőt. Vagy nem beszélünk ilyen. Vagy BL elődöntőben, igen. Úgyhogy ez volt. Én nem mondtam, hogy én rendezvényen voltam, úgyhogy én belehasítottam kicsit az éjszakába. Ez ritka alkalom, hogy ilyet vállalsz. Ritka alkalom. Jó volt? Jó volt, igen. Bemutatták az új Lexust, és ezzel együtt engem is. Azt hittem, hogy engem is. Azt hittem, hogy Glory Hall Party volt. De én voltam a fal másik oldalán. Igen, most. Én csak térdeltem. Kipróbáltuk az új Glory Hall falat. Nem, bemutatták az új Lexust, és akkor enket menni. Ránc felvarrás a tiért? Nem, ez az a nagy szedám. Aha, megerősített visszapillantókkal. Érdekesek ezek a japánok, olyan dolgokat tudtam meg, hogy egyszerűen fantasztikus, hogy miket csinálnak. A japánokról, vagy az autóról? Hát a japánokról, hogy milyen szellemben építik az autót, meg hogy mit csinálnak, meg hogy kerülhetsz oda, meg hogy lehet szerelő, meg szóval hát fantasztikus. Gyorsan növő bambuszokat ugrálnak át, így képzik magukat a ninják. Rizsből készítenek bort. Nagyon sok rizs tesznek. Ez a sedán változata, tehát ez az Audi, a nagy Audi, mint az A8, vagy az S-Merci, tehát ez a nagy sedán. Nem SUV. Nem, ez a nagy. Ez a nagy. Sedán. Tehát ez az óriási sedán. 5,5 méter hosszú az autó nagyjából. Az csak parkolni. Felfoghatatlan. Szóval te egyszer a belvárosba leteszed, úgy örülsz, hogy soha az életben nem állsz ki vele. Általában ezt már sofőrrel vezetik a japánok, azt mondják, és ezért hátul 20 helyen állítható az ülés, és masszíroz átszülés, és azért, mert elől már nem nagyon ülsz. Mert Japánban, akinek ilyen autó van, a sofőrrel megy. Ezért hátsó légkondicionáló, és természetesen ülésfűtés nem egyszerűen az anyag, hanem úgy masszíroz az ülés, hogy többet tud, mint az első ülések, mert nem ülsz előre. Ja. Aha, és palackosnál szólnak előre a sofőrnek. Igen. Urok! Igen, de hát van fantasztikus. Van például egy olyan, ezt nem is tudtam, nagyon érdekes, hogy 20 éven keresztül kell magánál, a cégnél dolgoznod azért, hogy utána megcsinálhassál az ügyetlenebb kezeddel 80 másodperc alatt origamiból egy macskát. De ez a már az autógyárban kell dolgozni. Az autógyárban, igen, az autógyárban macskát csinál. Hogy 20 év után felvételizhessél oda, ne, teljesen hülyék a japánok, 20 év után felvételizhetnek oda, hogy a belső bőr, amit ők egyébként hajtogatnak, nem varnak, hajtogatnak, ami az ajtón van, azt úgy hajtogathatod, hogy 20 éve dolgozol a cégnél, mint szerelő, és 20 év után, ha az ügyetlenebb kezeddel te összetudsz hajtogatni 80 másodpercet egy origami macskát, akkor felvételizhetsz, és akkor mehetsz oda, hogy eldöntik, hogy te mehetsz-e hajtogatónak. Ennek van egy japán szava, amely omásítás is, tehát nem tudom micsoda. A nekónak benne kell lenni, mert az a macska. Igen. És 20 év eltöltött szerelés után felvételiztetik az embereket, és csak az hajtogathatja a belső bőrt az autóban, ami kikerül. Aki megcsinálja az ügyetlenebbik kezével 80 másodperc alatt az origami macskát. És ül a kis japó veled szemben, és már 19 éve ott dolgozol, beadod az önéletrajzát, és mondják, hogy Ez a kapkodás? Hát ez csak 19 éve dolgozik nálunk, nem alkalmas. Várja meg a 20. éve, igen. Csinálja meg a macskát, amit 10-ben 8 ember nem csinál, meg az ügyetlenebbik kezével soha büdös élve, és akkor eldöntik, hogy hajtogathatod-e a bőrt, ami az ajtóban van. Igen. Teljesen őrültek. Úgy vizsgálják a motort, hogy amikor lejön a futószalagról a motor, csávó fog egy stetoszkópot, felveszi a fülére, és meghallgatja a motor stetoszkóppal, hogy van-e bármiféle olyan belső zörej vagy hang, amit csak ők hallanak ilyen spéci módon, ami arra utal, hogy valami esetleg nincs rendben az autóval. Teljesen őrültek. És elmész egy gyárlátogatásra, és akkor teljesen őrültek. A három új úr ács volt? Nem. Háromszor sem sikerült bal kézzel összehajtogatni az origami macskát, és az olyabunnak három ujját kellett adni. De most már letett az álmairól. Szóval fantasztikus egyébként, hogy milyen kultúrája van ott ennek az egésznek, mint autógyártás, autóépítés, és hogy hova emelik ezt, és hogy milyen, és mindenre külön szavuk van. Nagyon érdekes ez a kultúra. Nem lehet, hogy keveset tudunk róla. Legenda építés, tehát hogy nem viszik a Lexust, ezt kitaláltok valamit, vagy biztos. Láttam az adataikat. Igen, ez a stethoszkópos. Nálunk ugye nem ismert, tehát Amerikában, meg Ázsiában, hát ez abszolút durván megy, hát ez nálunk azért kevésbé ismert márka. Hihetetlen, tehát hogy verik a BMW és a Merci csoportot úgy összesítésben Amerikában, hogy döbbenet. Meg hát Japánban, ez a japán Merci. Hát ez így megy. Jó, de ahogy is a szolgáltatás a lényeg, de ők meg az, nem ismerik a Dacia-t. De az Alfa úgy sem tudnak versenyezni, ott tudod, nagyon jó. András a alapfelszerelés a csereautó. Jó, így de aranyos vagy. Édes Istenem. Akkor jön a támadás, amikor az ember nem számít rá. Ott fog sírni a kitelepülése, hogy hadd üljek be, mert már nem akarok izékkel menni, és mennyire nem fogra beengedni. Tudod, hogy hozzám nem passzolnak a design autó. Érted? Engem hív a vasútváromáv. Jó. Majd ez legyen, amikor ott állunk. Nekem tudom, az első olyan rádiónk, ahol felajánlották, hogy hoznak, visznek. Tényleg? Igen, saját sofőr. Még nem tudják, hogy ez mivel jár. Saját sofőre? Sofőres autó lesz? Jó van. Akkor én legalább megúsztam az utaz közös utazást. Nem tudják, hogy ez mivel jár. Hogy itt kell megállni, meg ott kell megállni, meg ilyen várat kell megnézni. Ők nem tudják a csajok, a promóciós lányok. Főleg hidratálok, érted, minden kutnál megállunk bronyálni. Még mindig megy ez a... Hogy ne menne? A küldetés, persze. Viccelsz, hogy más ember vagyok már. Igen. Erősen női esedem ebből a szempontból. Kivirultál, hogy hidratálsz tőle? Nem, azt nem mondanám, viszont állandóan mindig érted, így, hogy hívják. De azon kívül érzel valamit? Tehát van bármilyen hatása azon kívül, hogy állandóan brunyálsz? Frissebb vagy, kevésbé vagy álmos, kevesebbet alszol, jobb a kezed? Hosszabb távú projekt. Jó, persze. Jó, de mióta már két hónapja nyomod a vízkúrát, nem? Azért ennyi idő alatt már kéne valami változás. Igen, van, szerintem van. De ez az ember nem úgy érzi ezt, hogy így nem sokkal, hogy a hú, akkor ide kicseréltek, és akkor most mennyire más ember vagyok. És de nekem az orosz. De hogy van-e valami hatása? Mert ha nincs, akkor tehát ne erőltesz. Mi lehet a hatása? Most éreztem, hogy van valami problémám azzal, hogy sűrűbb a vérem, de hogy most biztos hígabb, most biztos jó. Tárom azt, hogy az ember fáradékonyabb, alacsonyabb a vérnyomása, a hangulatzavar, nem tudom, ha iszol, akkor azért egy csomó minden javíthat. Ha nem érzed, akkor például mindig jobb kedvem van. Hogyha az ember hajnal 3-ig minden nap animéket néz, akkor tényleg, hát hogy nem tudom megítélni, hogy most ezért vagyok-e fáradt, vagy azért vagyok fáradt. Nem, nincsen. Figyelj, beépítettem, jó. Hajnal 3-ig vagy fönt, hogy én a Wikinél is már mondom, éjfélkor meg fél egykor aludjon már, tegyem el a telefon, nem egyszer megörülök, annyit internetezik komolyan. Hull a fáradt, ki van merülve, és fölkelek ilyen negyed egykor, és látom, hogy ül az ágy szélén, és netezik. Meg tudok őrülni. De ő is beaszik, mint én. Nem, szabad, hogy aludjon, tehát hogy tudod, hogy pihenjen, mert ott van a hasznos idő. Én 10-kor eldőlök a gyerekekkel, mondjuk tegnap nem, és hogy szeretném, hogy ő is tudod, kicsit pihenjen, aludjon, de hogy annyira sokat netezik. Persze nyilván őrül, hogy ilyenkor leteszi a gyerekeket, meg csönd van, meg nyugi van, mert egész nap azért sokat küzdő is velük, meg sok mindent csinál, de valahogy ezek az este, hát ha fordítsd alvásra. Igen, hát az... igen, de te szerintem, hogy is így van vele, hogy ilyenkor van ilyen kis idő, tudod, abszolút így van vele. Akkor egy picit úgy minden a tied. Tehát onnantól kezdve, akkor találsz valami kis sorozatot a tévében, vagy találsz valami netezni valót, vagy itt érted online. Én nem online tanulás, hogy mielőbb legyen mopedre jogosítványod, stb. Tehát, hogy persze ezt is tudom. Na, most már beszélj már, mert ez már nagyon csúszik ez a projekt, tényleg. Jó vagyunk. Igen, nem csúszik. Ami nyaraltál, addig már elindítottuk. Megszoktad, hogy most én érted, én úgy csinálom. Én úgy csinálom, hogy persze, hát persze. Befizetted, mész, jársz? Dehogy fizettem, mert erre ment ki az egész. Már ingyen tanfolyamod van? Mit? Nekem mindegy, hogy csak legyen. Na, látod? Azért, mert nem, le vagy maradva a törkeresekről. X a táblán mit jelent? Látsz egy táblát, van rajta egy X, mit jelent? Lotto. Az X a táblán. Az, hogy döntetlen. Mellé rajzolsz három karikát, és amiben te nyertél. Hát akkor még azért nagyon nem megy ez a tanulás, ha nem tudod, mi az X. elkezdte nyugi, hát ha odáig hát ez egy fel van építve, úgynevezett panelek vannak, A-ból jutok el B-be. Egyelőre törzs ki a neved, a címed, meg a diák igazolvány számot. Hát ez egyelőre ott tartok, hogy miért, mit kell ellenőznem, mielőtt elindulok egyébként a mopeddel, hogy ülhetek mopedre, és hogy nem ülhetek, milyen állapotban és milyen állapotban nem, mik azok a kötelező biztonsági eszközök, amiket vinnem kell magammal, mik azok. Ja, ez a bullshit, mind bullshit, ez bin bullshit. Tehát ez... Ezt ugord át, hagyd franc. Figyelj, hoppá. Na jó. Egészségedre. Halló! Ilyen effektünk is. Ilyen effektünk is van. Csak a felelősség tudod, ilyen is. Mi csak protektor, hagyjuk már. Nem én volt. Na most mit csinál, mi jár? Fékek állapot, hát ez mind bullshit. Ja, és ráadásul... Na egy. Ember nincs, aki elindulás előtt ellenőrizte volna. Valaha az autója. Tehát a tudatos vezető. Mondom, hogy csak rá kenyettem. Csak rögyötök kifele. Hess, még nincs kaja. Na jól van. Szóval akkor csináld a jogsit, ez a lényeg. Igen, de hát van egy ritmus a dolog, nem is enged egyébként tovább, tehát hogy nagyon okos rendszerről van szó, mert csak akkor, hogyha elvégeztem mindent, minden kérdésre válaszoltam, minden jó helyre rákattintottam, utána mindig van egy ellenőrző teszt, és akkor utána mehetek a következő fokozatra. Tehát nincsen olyan, hogy akkor a Balázs azt mondta, hogy bullshit. Senki nem ellenőrzi. Ne, ez egy ízókészlet. Nem tudok tovább menni, érts már meg. Következő panel. Ha a kis nyíl zöldre vált, akkor tudok a következőre menni. Hogy hiába írja, ért bullshit. Érted? Kérem, írja valaki, semmi baj, hányáj ide. Szép volt, Bali, jöttek ilyen SMS-ek is. Hogy állunk játékunkkal? Elég gyengusz. Tegnap játszottam, hát nem túl eredményesen, és ugye még van még 3 napunk, hogy megfordul. Gyakorlatilag mind a 3-at be kell húznunk ahhoz, hogy nem megint egy nyomorult döntetlen legyen, vagy ami még rosszabb, elbukjuk ezt a hetet is. Hát ez nem jó. Ez nem jó ír. Játszatok, jelentkezzetek, ébredezzetek, jó? Fél hét múlt 1 perccel, mi elmegyünk egy picit, meghallgatjuk, hogy mi a helyzet szakszervezet fronton, meg nyitvatartás fronton, aztán jövünk vissza. Fél hét múlt pontosan. Nem, mindenki jött? Fél hét múlt 1 perccel. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3:47 van pontosan, hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en a reggeli showval, és belevágunk ebbe a kicsit borongó szerdába, legalábbis itt Budapesten viharra áll. Ott a hegyek fölött, mintha nézd meg, ott. Nem, csak le van sötétítve az ablak. Ja, igen. A Szabadság egy fölött, mintha valami így alakulna, ott az M1-M7 kivezetőjén, de közben meg elnézek Pest felé, az Országház irányába, a Várfélő, pedig gyönyörűen tiszta az idő, tehát lehet, hogy egy kis lokális zivatarra nézzük ott elébe, de remélem, hogy nem fog mesni az eső. Vágod a témát, tesó. Lokális zivatar. Nagyon-nagyon fontos meccsem van ma, úgyhogy. Szabadtér? Egy régi nagy ellenfél? Páros. Soha nem voltak régi nagy ellenfelei. Régiek voltak nagy ellenfelek soha. Nagyján nem engedtem senkit válni. Mert Páros az a nyugger, mi? Páros az a nyugger, de nagyon izgi, nagyon jó az is. Nagyon jó. Értem. Jó a Páros. Balázs... Van nagyon nagy izgalma. Látva kell ütni, vagy üthetsz te kétszer? A szerva menete van megadva, de utána bárhányszor üthetsz, bárhányszor beleérhetsz, nincs ilyen, mint a pingpongban, hogy egyik másik, hanem ahova megy a labda. Óriási csata egyébként, nagyon klassz. Nyugger kicsi, de jó. Mi vagyunk Páros, én megütöm a szerva, hát azt lemegyek, iszom egy valamit, te meg a játszol. Hát kell is, néha kell ilyen, hogy javíts egy picit a statisztikáját. Tehát azért Balázsnak úgy van felépítve a karrierje, mint annak idén Kokói az univerzumban, érted? Igen, arcocskodok, nyújtogatom a nyelvem, azt kapok egy hátsó kezest is. Érted. Kapok egy 160 a szervát, és eldőlök jobbra. Egyik verhető ellenfél a másik után, érted? Jó, hát ott túl keményekkel nem játszunk, csak szépen. A sutákat. De akik a maját, ne ők ügyesek egyébként. Nagyon egy átnéztél a háló túlsoldalra, és meghúzódott a vállal. Nekem vagy az ellenfél? Nem, neked, mikor láttad, hogy hallod? Az én mottóm a pályán nem beszarni. Nem ijedek meg senkitől, nem ijedek meg. Sanyi kint van Amerikában. Kint van Amerikában, szegénykém, igen, nem, mindegy. Nem akarok erre semmit mondani. Ért Parkváros, Török Bálint között. Én is picit sajnálom, az a sok napsütés, azok a nők. Na, mi majd mesélek valamit adáson kívül, ezt nem tudom elmondani sajnos. Ért Parkváros, illetve nem akarom Parkváros, de elmondom. Na, szóval akkor... Mindent tudom. tudod, az anyámat eladom egy információért, csak hogy elmondhassam. Igen. Nem. A hallgatottsági verseny azért ez egy nagyon kemény dolog, szerintem dobjuk be a következő megszólalást. Nem mondd azt, hogy 8 után mondod. Igen. Igen. Hál' Isten megjöttek az adatok, azért ezt kitettem a Facebook oldalra, azért a nagyon nagy verseny. Megjöttek az igazi adatok? Megjöttek az igazi adatok, igen. Igen. Megjöttek az igazi adatok a hivatalos mérést végző cégtől, és egészen más képet mutat, mintha értékesítek néhány rádiót, és csinálok egy mérést. Mint az Andersen & Co. Igen. Ért Partváros Törökbálint között az M7-es felhajtó előtt körforgóban Opel Tigra orral árokban Lacek küldte nekünk. Jaj. Szép volt, Bali, jönnek már az SMS-ek. Köszönjük szépen. Bullshit. Hát egyre nem volt szépen, nagyon rosszul állunk. De nem baj. Mikor szüntetjük meg ezt a játékot? Még ebben az évben még várható pár freki? Gyerekek. Jaj, bocsánat. Ha mi azt mondjuk, bízzatok bennünk. És azt mondjuk, nyugi. Csak még egy kicsi időt adjatok. Nem kell olyan sok idő. Akkor jó lesz ez. Jó lesz ez. Nem mondhatunk többet, csak annyit kérünk, nyugi. Ízítsd a telót, hallgass az applikációt, és jó lesz. De jó a kérdés a Radukám. Igen. Értem, bocsi, hogy érdeklődsz, de sajnos vannak jó éreink. Nem sokára ezeket. Igen, nek közüljük is. Igen, nekünk vannak jó éreink. Úgyhogy kitartás, senki nem hagyunk az út szélén. Hogy van ez, vagy mi az árok szélén? Vagy az applikáció szélén. Senki nem hagyunk az applikáció szélén. Először a nőket és a gyerekeket. Így van, lesz. Senki nem hagyunk a frekvenciák szélén. Lesznek jó hírek, csak még egy pár hetet adjatok. Így van. Olyat mondunk, hogy csodát láttok. Meglátjátok az alagút végén a fényt. Így van. Ami egyben a szerelés leadásának az időpontja is. Így van, szép lesz. Az. Hosszú időre eldönt mindent. Na, játszunk, megnézzük, hogy kivel játszunk. Nézzük meg, jó? Itt van a játékosunk már is. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, uraim! Ádám vagyok, hogy vagytok? Szia, Ádám! Micsoda rendület, micsoda vitalitás ilyen korán reggel. Hello, Ádám, honnan hívtál minket? Szolnokról, sziasztok! Szolnokról, hello! És mit csinálsz? Munkában, otthon? Kérlek szépen, én most állásinterjúra megyek ma. Na! Több helyre, úgyhogy most oda készülődöm. És milyen témában, vagy témakörben, vagy milyen állásra lejelentkeztél? Kereskedelem, csak kizárólag adunk, veszünk. Kereskedelem. Így van, pontosan. Mivel kereskedsz, vagy az mindegy, csak a mindegy, kereskedés csak legyen. Csak profi legyen, meg profit legyen, az a lényeg. Uh-huh. Akkor ott Szolnokon mész állásinterjúra, vagy jössz Pestre? Nem, Budapestre megyek, így van. Pestre jössz. Egyszer... Megyek, megnézem, hogy mekkora dugó lesz ma Pesten. Mond lesz egy kicsit, de napközben nem vészes. És több céghez mész állásinterjúra? Most 3 helyre megyek, igen. Wow, hát az, az jó. Hát egyből egyre csak felvesznek, nem? Bízom benne, legalábbis úgy készülünk. Milyenek most ám az állásinterjú kell ilyen? Mi lennél, macska vagy kutya? Vannak ilyen fura ilyen asszociációs kérdések? Meg ilyen hasonlók? Vagy ez nem jellemző? Én hál' Isten, nem találkoztam ilyennel mostanában. Nem, aha. Nem. Jó van, hát legyél ügyes akkor. Köszönöm szépen. Kinek szurkolsz? Mi az, hogy legyél ügyes? Hát neki, hát hogy levegyük fel. Ja, azt hittem a játékban. Ja, ne. Hát tudom, hogy csak azért. Most térünk rá a játékra. Kivel játszaná? Hát Ferivel szeretnék játszani. Ferivel. Hát menő. Indítsuk akkor. Szala kérdezi, hogy rövid szoknya, és megvan a meló, illetve mondja Szala, úgyhogy ezt csináljuk. Nekem nem áll jól. Ciciket kitenni. Így van. Felveszel egy magas sarkút, egy rövid szoknyát, kicsit kidobod a cipkót. Pusápot föltolod. Egy jó gyantázás két bimbó között. Mibe kell menni, ilyen elegáns öltöny, ilyen jellegű? Hát nyakkendő meg minden, amit el tudsz képzelni, persze. Hát lehet élik megjelenni valahogy. Ó, hát tehát meg kell, persze, az ad egy megjelenést egy pasinak, ha fölvesz egy öltönyt, az egyből pár plusz pont. David Keredájnak is milyen jól állt. Anyakkedő a szekrényben, amikor megtalálták szegényt, igen. De, hogy volt? Nem, ne viccelj, nem hallgatsz minket rendszeresen. Persze, csak erősebbeket szoktunk mondani. Szolnokon nincs frekitek. Mi? Hogy? Szolnokon nincs frekvenciátok. Ja, hát csak időt. Ja. Ne aggódj, te se aggódj. Persze, semmi gond nincs. Én nem aggódom. Helyes. Webad mindig van. Így van, de lesznek. Van. Nem sokára nagyon jó ideink. Aggódjon a konkurencia. Na, indítjuk az órát akkor, jó? Köszönöm. Hogy állunk? 1-0-ra vezetnek a hallgatók. Hát ez nem jó hír, Ferko. Palikám, nyomjuk, majd látjuk, mi hallod. Francikám. Ja. 3, 2, 1, fire! Kirúgtak az előző munkahelyedről? Sikerült, Feri, így van. Mit csináltál? Volt egy kis átszervezés. Én semmit, nem rajtam múlt. Akkor azért rúgtak. Ott van. Nem rajtam múlt. Ojjjj! De nagyon kellemes, yes, hogy győzelem. Ez egy-egy, yes! Gratulálok. Sokat tettem érte, köszönöm. Az izgalom? Igen. Az izgalom, az álláshirdetésre járó izgalom. Nem bírtad túl sokáig. Hát látod, izgulok egy kicsit a mai nap miatt, aztán én most így sikerült sajnos. De csak a játékra koncentrált, nem vasalták közben inget, vagy ilyesmi? Nem, loknit vasaltam. Ja, jó. A kis pantalódat készítetted elő, hogy felvedd. Figyelj, hát akkor elköszönünk, és ezzel viszont egy-egyre hoztuk össze a csatát, és nem ment el a hét még, ami azért jó, mert vezetnek a heti összesítésben, tehát nagyon kell a győzelem. De Ádám, neked szorítunk. Ádám, dobálj SMS-t holnap, csak hogy mi volt, általában nem szoktak hallgatók, mindig megígérik, aztán mindig elfelejtik, dobálj SMS-t, hogy gyerekek felvettek, ha visszajeleznek, vagy mondanak valamit, mondanak ilyenkor valamit? Kiderül, nem tudom, mert ez most többfordulós történet, most van, ahova már másodjára megyek vissza, aztán már kiderül, hogy lesz, de ha van információ, akkor küldem be. Jó, küldem mindenképpen. Jó, köszi, ciao. Köszi, urás, szép napot, sziasztok. Hello, ciao. Szép volt, Feri. Ez az. Ennyi, gyerekek. Jók vagyunk, jövünk. Jönni kell, most nem szabad elengedni egyetlen meccset sem. 6 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, mi az? Csak a félrehallott mondhatok. Félreértett Feli, valamint éppen egy sportolót néztünk a képernyőn, mondtam neki, hogy aki időnként kikokszolja magát a válogatóból, és a Feli mondta, box. Boxoló? Mondom, de jó. Box? De nem, koksz. Nem koksz. Kikokszolja magát a válogatottból? Igen, hát vannak ilyen srácok. Én mindig nagyon neki volt a koksos balhéja? Is. A Dudásnak? Igen, neki táplálékkiegészítős volt. Táplálékiegészítős volt? Nehogy olyat mondjuk, ami nem volt, mert egy csomó kajakos... Nem, azért is nem mondtam a nevét, de aztán te bemondtad. Hát most ott van a műsorban, hát lehet mondani, hát visszatérésére készül Dudás, ez megy most a mokkába. Hát akkor... Önállal vagy szem táplálékiegészítő probléma volt, érted? De mit, túltolt a vaníliás fehérje port? Nem tudta, hogy érted, hogy a pisztáciásban más is van, nem csak pisztácia. Mindig vannak ilyenek. Én nagyon szomorú vagyok minden olyan alkalommal, amikor ilyesmit látok, meghallok. Tehát, hogy sajnos egyébként erre is van példa a magyar sportéletben, hogy egyébként jobb sorsra érdemes világklasszis sportolók időnként felszívnak egy csíkot, meg nem tudják, hogy mi van a táplálékiegészítőben. Több is veszett ma esne, hagyjad már. Igen, de azért valahol ez szerintem egy nagyon szomorú dolog. Mert persze mondják azt, hogy ja igen, hát az élsport az nem létezik egyébként már mindenféle szerek nélkül, de hát ugye az ember az valahogy mindig így egy picit így romantikusabb beállítottságú, főleg a sportrajongó, és azt mondja, hogy nem akarom elhinni. Aztán a végén mégis kiderül, hogy száj. Hát fél 10 évet beletosz, vagy 15-et, és az edzőbácsi odalép, hogy na János, tehetséges vagy, drága szívem, ha ezeket a bogyeszeket benyomod, akkor még lehet veled olimpiai bajnok. Mit döntem? De nem így van ez már. Nem, hát ezek már azért felnőtt fiúk, hát pontosan tudják. Persze. Akik atletizálnak, akik sportolnak, tehát te pontosan tudod már, mit veszel be. A választás az előtted van ott. Hát a választás előtted, te döntöd el, hogy mit akarsz, hogy kokszolsz, nem kokszolsz. Hát most van, aki kokszol, van, aki nem. A teniszben is azért sokan kokszolnak, aztán megbuknak, Lán Sarapova például. De hát ez az ő döntése, tehát tud róla. Tehát nem azt mondja Béla bácsi, akkor vedd be az öt bogyót, és akkor gyorsabban fogsz evezni. Te meg 16 évesen beveszed az öt bogyót, és nem kérdezed még, hanem nem tudod. Vannak kivételek, 10 évesen már tornászkorodban, mit tudom én, kokszoltatnak, és nem tudsz róla, de azért általában ők pontosan tudják, hogy mivel lehet. Hát azt jönnek persze, jobb természetesen. Mivel lehet egy kicsit fejlődni? Ez hozzátartozik már sajnos igazából. Ez az elcsépelt és senkit nem mentő dumával, jó, de mindenki kokszol. Hát figyelj, az nem ment téged. Igen, de attól nem tudsz nyerni. Tehát rátetted az életedet valamire, és tudod, hogy mindenki, aki az olimpián ott nem lesz, hogy egy világversenyen, persze, az jó lesz attól, hogy ő kokszol. Te meg hiába vagy marha jó, ha nem kokszol, azt nem fogsz odaérni. Na, akkor mi a választás? Hát nyilván beszeded, nem? Mindenki kokszol. Vesz egy pillanat Serena Williamsre, és akkor nincs kérdés. Hát nem lehet kérdés. Hát, mivel etetik? Nerogorostrombával, vagy napozi most ne robollal. Egy másik bolygóra érkezett. Erről igen. Filmet is készítettek, az elsőt, azt hiszem Charlton Heston főszereplésében. Szóval figyelj, biztos, hogy kokszol. Rengetegen. Figyelj, nem. De gáz. Ettől független, rettenetes gáz. És az az érdekes egyébként, hogyha megfigyelitek, hogy itt is érvényesül, nem csak a rádiós mérések tekintetében, hanem itt is érvényesül a kettős mérce. Tehát, hogy az, hogy itt van például Sarapova, ők nem tudták, ő nem persze, biztos nem a francia, amikor egy óriási hát igen, de visszatérhet. Igen, mert ők nem fogadták azt, hogy nem tudta, igen. Úgy kapta meg a büntetést. Megkapta az eltiltását. Jó, de egy Armstrong például nem térhet már vissza, ő egy életre elmeszel. Na jó, de más volt a kettő azért. Tehát az Armstrong azért az nagyon-nagyon-nagyon megbukott, és egy nagyon durva kiépített rendszerrel bukott ő meg, és bevallotta, hát már ugye már végén tudt, mint hogy igen, 16 évig folyamatosan nem mit csinált, vért cserélt, nem tudom, mi volt. Az, hogy vércserével meg. Mert elmondták a társak, hogy a hűtőben volt a másik vér, és akkor leadta, bekeringette, tekert egy kicsit, tehát, hogy... Igen. Ott bukott minden, tehát maga a rendszer is bukott. Szóval abból nagyon nagy balhé lett. És Dekár érte. Én komolyan mondom, imádkoztam, hogy az én egykori nagy idoljai, mint Miguel Indurain, hogy ők róluk ne derüljön már ki, hogy léci, ne kelljen már egy utólag így felülvizsgálni ezeket a dolgokat. Szomorú. Hát figyelj. Igen, szomorú, de ugyanakkor meg most érted, hát mit tud csinálni, nem? Tehát az nézzek az atlétikában. Hát nagyjából tudod, hogy így tulajdonképpen mindenki kokszol, nem? Buktak már meg magyarok is azzal, hogy kokszolnak kalapácsvetők, meg nem így tudom. Így van. Tehát csak az atlétikában sajnos előfordul. Ezen nem nagyon tudsz mit csinálni. De most már egyre kevésbé. De jók a szerek, meg kiürülnek, úgy pisilsz, meg máshogy pisilsz, meg csőből jön a pisi, meg nem tudom. De olyan kiábrálító tud lenni. Viszont valamelyik nap láttam egy tök jó videót Ben Johnsonról. Nem tudom, hogy mikor volt a videó, csak így valahogy így rákerestem, hogy az interneten vagy emlém akadt a neve, és hát annak idején ugye azért a 80-as években a Carl Lewis és Ben Johnson akkora nevei voltak az atlétikának, meg hát ugye az ő nevéhez fűződik az első igazán komoly ilyen dopingos ügy. Kanadai sprinterről van szó, hát világbajnok, olimpiai, meg stb. Aztán persze kiderült, hogy nem azért piros a szemem, mert keveset aludt, az ilyen sokat tévézetben. És a videón az volt, hogy versenyezett, nyilván valami show műsorban ment el, és versenyezett a műsorvezetővel. Hát, és zseniális volt, hogy meg kis pocak, mert azért ő is megöregedett egy kicsit, 40 méteren 20 métert vett rá. Az egyébként sportos műsorvezetőre. Igen, a sportos műsorvezetőre. Félelmetes volt, tehát ezt én tényleg ajánlom mindenkinek, akinek bármi mond Ben Johnsonnak a neve, hogy keresel rá a videóra, hát nagyon nagy volt. Hát a fickó még mindig úgy gyorsult, és nyilván most már nem kokszol, tehát most már még nincs is edzés, meg ilyesmi. Picit ott bohockodtak egyet. Érted, miért kengyel futott gyalogkakú. Zseniális volt. Szerettem őt. Nagyon sokat álltak a sportágnak, meg a sportág megítélésének, de ettől függetlenül azért egyéniség volt. Mondaná. Jó reggelt, sziasztok! És kokszolsz? Nem, amikor ilyen híreket hallok, arra gondoltam, hogy tök jó lenne egy olyan olimpiát csinálni, ami csak kokszosoknak van. Na, hát tehát lenne egy kokszélküli, meg egy kokszos olimpia. Én ezt kezdeményezném, komolyan mondom. És akkor nem kellene titkolózni, meg hogy rájövünk, és ott, aki nem, tehát a nem kokszoson, viszont azt nagyon szigorúan büntetném, ha mégis rájövök, hogy valaki kokszol. Tehát lenne egy kokszos, és fölvállalhat, tehát nyomja magát a szerekkel, ahogy akarja. Ők odaállnak, tudjuk, mindenki kokszol, ki jobb szerekhez jut, ki kevés. És akkor lehetne még egy olimpiát, nem kokszosoknak. Figyelj, de a nem kokszosoknál, mondom, a második versenyzőről derül neki, hogy használ valamit. De nem, akkor indulhatna bátran a kokszosokon. Meg az atlétikában is óriási neveket hagynak azért kokszolni, mert tudják, hogyha megbukik, akkor mit tudom én, nem tudom, 100 millió, vagy 200, vagy 300 millió kevesebben nézik az atlétikát. Olyan hátszél és olyan támogatottság és annyi pénz, hogy egyszer nem buktatják meg. Néha egy palimadarat ki kell fogni, de azért hát az atlétikában is lehet neveket mondani jelenkorból. Aki nem akar, akkor is muszáj magát nyomni. Ha van egy ország, ahol jól működik a sportági lobby, akkor ott nekem elnézegetünk dolgokat. Így van. Nekem van egy haverom az atlétikában, aki rövid távfutó volt. Hát tudod azt, hogy persze. Jöttek a vadások ellenőrizni, és kérdezték őt, hogy hol találják őt. És mondta, hogy nem is ismeri, de szerintem fönt van ott az elsebet, és úgy, ahogy van elrohadt. Jöttek egy ilyen kötelező pisire, hogy akkor most kérdezték a XY-t, és mutatták. Nem is, de szerintem lehet, hogy ott tetsz hátul, ott van. Vadások elmentek. Ki a villamosig mezít láb rövidgatjába? Jó eredményei voltak egyébként? Nem fejezik be a sztorit, mert hogy ez most nem itt az eszébe, hogy mi volt egyébként fönt, amikor fölmentek az ellenőrök. Annak az öltözőnek az ajtaján, annak a világversenynek a plakátja volt, amit vele hirdettek. És ott jöttek rá vadások, hogy pont ez a srác. Őt keresünk, és vele találkoztunk az előtt. Ez így működ. Hát nem véletlen, hogy például a testépítésben is érted, ott van a naturál vonal, meg van ott a hagyományos. Szerinted a hagyományos mitől hagyományos? Persze. Nekem volt erőemelő osztálytársam a főiskolán, csaj, erőemelő, nagyon jó eredményei voltak, és ő például nem akart kokszolni. Na, de nem is ért el. Tehát egy bizonyos szinten túl nem tudsz elérni eredményeket, hogyha nem nyúlsz szerekhez. Ő meg azt mondta, hogy köszöni szépen, nem, ő ennyit tud saját erőből. De nem tudott olyan... Ő a Cerbonában hisz. Szerintem Cerbona a Kaukázus zsikefére ezt kapta a mobtól is, hogy felkészülhessen a következő olimpiára. Egyszer lett Cerbona, meg egy Kaukázus zsikefér, és mondta, hogy... Erősnek született! Az anya mindig élesztőtetett vele. Mert csukaj már van. Nagyon működik, igen. De névvel többet akarnak a legszuperebb. Nem tudom, tényleg hova lehet ezt még fokozni, de ez már tényleg csak szerekkel lehet. Hát, nem? Figyelj, nem. Genetika, tudod. De hát 60-as a karja. Genetika, persze. Megduzzett. Mondom, kell nekik egy olimpiát, aztán ott nyugodtan nyomják magukat. Na, beszéltünk a témáról végre? Köszönjük, Anna! Bullshit! Még hozzátenni valami. A nők elmentek, beszéltünk végre a hüvelygombáról, vagy mi ez? Hogy van ez? A férfiak. Beszélek akkor is, ha ott van. A férfiak elmentek. Apró kis csalás, ami a telefonotokra érkezik, nem tudom, észrevettitek, nekem megszaporodott mostanában, de én tudom kezelni, de beszéljünk róla, hát van, aki esetleg nem. Hogy szoktatok ilyeneket kapni, hogy kivételesen szerencsések vagytok, és kisorsolt benneteket a Google, és nyertetek egy iPhone-t, 3 kérdésre kell válaszolni, válaszoltok gyorsan, 30 másodpercetek van erre, és ha megválaszoljátok a kérdést, akkor utána valóban lesz egy iPhone-od. Nem szoktatok mostanában? Nem vettétek észre, hogy megsűrűsödtek az ilyen jellegű kamu hirdetések, kamu játékok a telefonotokra? iPhone rögtön törlöm. Jó, akkor nyertél egy felrobbanó Samsungot. Ez csak egyébként olyan tartalmaknál jön föl, ami hát, hogy is mondjam, tehát, hogy ilyen izgalmas tartalmak után nem, szokott. Nem feltétlen. Nem feltétlen egyébként. Akkor nem. Én vagyok nem. Mindig csak ilyen tartalmakon? Lehet, hogy emiatt van. Igen. Ugye azt mondja, hogy küldj el egy SMS-t, hogy te leokézod azt, hogy oké, vetted a nyereményt, vagy beregisztrálsz valamilyen szolgáltatásra, és hát ugye ezt utána szépen elkezdi leszívni a kártyádat egyébként, vagy a telefonszámodat folyamatosan megtereli. Az orosz trójai. És igen, vagy ugye kapsz e-mailben vagy telefonon értesítést, hogy nyertél, nem kell más tenned, mint hogy egy számsort elküldöd az emelt díjas telefonszámra, és azonnal továbbítják az iPhone-t. De hogy tudja leszedni a kártyát? Nem szedi le a kártyát, hanem utána folyamatosan küld arra az emelt díjas telefonszámra üzenetet, akár... Na várja, tehát én nekem kell elküldenem egy SMS-t. Azt mondja, hogy te nyersz egy iPhone-t, nyilván tesz alá még boldog nyerteseket is, ugye vannak képek benne, hogy Laci, már a második iPhone-ja, nyerd meg te is. Oké, hülye vagyok, azt mondom, hogy meg akarom nyerni ezt a telefont, küld el a nem tudom milyen szót erre az SMS számra. Ez egyszer mondjuk emelt díjas, tehát 500 forintért küldöm el. Hogy szedi le tovább a pénzt? Kér még, hogy megint játsszál tovább? Azt fogja mondani neked, hogy menjünk, és akkor ha a következőt is elküldöd, akkor már biztos meg lesz az iPhone. Mert én azt nem értem, hogy ők hogy tudják egyébként leszedni a lóvét az én kártyámról, vagy a telefonomról. Ha? Na? Nagyon jó kérdés. Mert ha hülye vagyok, és belemegyek ebbe a dologba. Ezt vegyük fixre. Jó, ez működ már többször kiderült. Jó. Tehát nem, ha hülye vagyok. Kijelentő mondat. Pont új bekezdést. Tehát hülye vagyok, meg akarom nyerni ezt a telefont, elküldök egy emeldíjas SMS-t, az 500. Hogy viszi el a többi pénzt? Nem, az úgy, hogy egy SMS elküldésével, ez agyafurta dologban, egy prémium tartalmas szolgáltatásra regisztrálsz. Ha? Igen, és akkor... A azt én folyamatosan igénybe veszem, úgyhogy nem is tudok róla. Igen, és utána folyamatosan küldözgeted ezeket az SMS-eket. Kvázi tulajdonképpen vagy valakinek az egyenlegét feltöltöd, uh-huh. vagy valaki leemel pénzt úgy, hogy te egy emelt díjra küldesz SMS-t. És beígéri, hogy megnyerted az iPhone-t. Nem jött még ilyen föl nektek? Nyert egy iPhone, töltse ki, és akkor be kell zárnod az oldalt. Én abban a pillanatban kilépek minden ilyenből, meg szépen kiixelgettem meg ilyesmi. Bár egyébként volt egy ilyen időszak, amikor nagyon trükkösen úgy oldották meg, ha ixeltél, azzal okéztál. Igen, és utána ugye automatikusan megrendeled, és vagy csinálják azt is, hogy e-mailben vagy telefonon kapsz értesítést, hogy nyertél, a nyereményért pedig nem kell más tenni, mint hogy egy számsort elküldeni egy nem emelt díjas számra. És sokszor egyébként ebben a számsorban benne van egy bizonyos telefonszám és egy összeg, amit a te telefonszámlád terhére kedvezményezett ként jelölsz meg valakit. Aha. És töltött föl kvázi az ő egyenlegét, vagyis a te számládról emelle pénz, hogy neked megtereli 500 vagy 1000 forintra a számládat. Tehát nem a bankszámládról beszélek, a telefonszámládról. És így pedig ugye eljutsz oda, hogy valakinek meg kvázi feltöltöd az egyenlegét. Igen, és ráadásul, mert hogyha a bankszámláról lenne szó, akkor abban a pillanatban kapnál egy SMS-t arról, hogy leemeltek egy bizonyos összeget a számládról, mivel a telefonszámról beszélünk, azt majd csak hónap végén, amikor ki kellene egyenlíteni, vagy észre sem veszed, csak jelzik neked, hogy hát bocsánat, kimerítetted a keretedet, és akkor... De ki az a hülye, aki azt gondolja, és hogy rengetegen bedőlnek neki a cikk szerint, úgy állítólag Magyarországon, és hogy egy SMS-ért cserébe te nyersz egy iPhone-t? Hát szerintem gyerekek például, tehát így 10 évesek szerintem simán benyalják ezt. Tehát hogy most képzeld el, hogy hány 10 évesnek van már otthon mobiltelefonja. Hányan nem figyelnek oda arra, hogy mondjuk feltölthető legyen, tehát akkora keretelen a gyereknek, hogy ne tudjanak ezzel visszaadni, stb. Érted? A gyerek kap egy ilyet, bevillantanak neki egy iPhone-t, és persze, hogy visszaküldi. Hát persze, menő leszel tőle a suliba, mert most mit tudom, hogy megörökölted anyu iPhone 4-esét, 5-ösét, és azt mondja, hogy lesz egy 7-esed. Azonnal kattint, tuti. De szerintem nem csak a gyerekek. Uh-huh. Igen, vagy ugye nekem az okot olyat, hogy azonosításként küldj vissza egy kódot, és akkor te valamit visszaküldesz, vagy azt a kódot ők adják meg, te azt visszaküldöd, és abban a pillanatban tulajdonképpen ugye azonosítják a telefonodat, mondja, megkapod az ajándékot. Persze, de ez írdatlan kamu. Hát is 500 forint megy el még arra, azt mondod, hogy oké, tanultam belőle, de állítólag ebben van olyan, hogy 10-15 ezeret is elküldünk. Igen. És azért az komolyabb, tehát 10-15 ezer, mert mondjuk egy 500-as buksz egy ilyenen, azt mondod, hogy jó, ha hülye voltam. Ezek már egy a lehúzásnak, ezek az új generációs módszerei. Ugyanakkor ott van például... Nem kap el a vágy, hogy küldj egy SMS-t, nyerj egy iPhone-t, nem? Nem. Jani. És Skoda Fabian. Hát azt mondja, hogy bárcsak küldem. Az már jó. Egy Dacia Logan. Hát érted az életemet és véremet. Még Móniéről is küldözgetnek. Akarom a Dacia. Akarom a Dacia. Ez ugyanolyan, mint például ott van ez a ilyen különböző vírusvédő programokat tudsz letölteni akkor, illetve nem akkor, hanem kapsz egy jelzést a telefonodra, hogy vírust észlelt. Hogy észlelt egy vírust, és onnantól kezdve egyszerűen nem tudsz arról képernyőről elmenni, csak ha kikapcsolod a telefonodat, mindig vírus veszély, villog, de hát nagyon könnyen orvosolhatjuk ezt a problémát, hogyha azt a vírusírtó programot letöltöd, amit egyébként ezzel reklámoznak. Lehet, hogy ilyeteknek el ilyen vírusírtó? Nem kell, de lehet. Neked van vírusírtó? És onnantól kezdve... Tesó, hát ne viccelj, mert vírusírtó. Vírus. Jó, hát érted. Tehát fél, hogy robban, fél, hogy vírusos lesz, persze. Hát érted. Azért, azért tartja ilyen vastagtokba, hogy a fölrobban egyben maradjon. Hát most viccelsz. Hogy? Hogy kellene? Mire kellene már ki vírus? Lefagy a telefon, vesz egy újat. Lefagy, tesó, ne viccelj. Hát ez más azért. Dr. Szabó Hendrik, az országos rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálynak kiemelt főreferense. Van a vonalban. Jó reggelt kívánunk. Van egy más. Jó reggelt kívánok, erőt, egészséget. Erőt, egészséget. Jó, szolgálunk és védünk. Ez még van. Persze. Köszönéskor van. De jó. Erik, tegeződhetünk? Természetesen. Ja, olyan nehezemre esik a magázódás, és megijedtem, hogy ilyen szigorú beköszönés után magázódnunk kell. Na hát olvastuk mi is ezt a hírt, nyilván ti is foglalkoztok ezzel, mert hogy emberek százait, ezreit verik át. Kicsit meglepődünk mindig, hogy van, aki tényleg elhiszi, hogy egy SMS fogadásáért vagy küldéséért nyer egy iPhone-t, de azt is látni kell, hogy egyre ravaszabbak ezek a mobilos csalások. Tud valamit tenni az ORFK-ba, csináltok, vagy foglalkoztok ezzel? Természetesen, hát például most is nyilatkozunk ugye a rádiónak, pontosan azért, hogy fölhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy ezek, hát ha bizonyos értelemben nem is, de átverések azért, és figyeljenek oda arra, hogy tényleg valóban egy SMS-ért nem lehet iPhone-t, vagy bármilyen más telefoni terméket nyerni. Hallgattam a beszélgetést, néhány dolgoznánk, mert volt egy kis keveredés. Az egyik az MR-díjas SMS, amiről már volt szó. Ugye itt lehet olyan, hogy küldünk egy SMS-t egy bizonyos összegért, a másik pedig, amikor fogadjuk az SMS-t, hiszen regisztrálunk egy ilyen szolgáltatásra, és ez gyakorlatilag addig küldözgeti nekünk az SMS-eket vagy MMS-eket bizonyos összegért, tehát itt jön be az alkalmanként 500 vagy 1000 forintos tétel, amíg ezt le nem mondjuk. Igen, tehát a fogadott SMS-ért is fizetünk tulajdonképpen. Van, pontosan, tehát a fogadott SMS-ért is fizetni kell, és azért ez jelentősen meg tudja dobni, mondjuk, hogyha napi 2-3-at is küld a rendszer, akkor meg tudja dobni a mobilszámlát a hó végére. A másik, amiről szintén szó volt, hogy ez a mobil vásárlás, itt egy bizonyos keret terhére lehet vásárolni. Ez az a bizonyos, fölköltjük ugye a másik félnek, vagy a csalóknak a egyenlegét, kártya egyenlegét. Nem is tudják sokan, hogy amit elküldenek kód, az mit tartalmaz. Jelen esetben ez egy telefonszámot és egy összeget szokott tartalmazni, ami gyakorlatilag is, hát itt nem 500 meg 1000 forint, hanem 10-15 ezer forint is lehet ez a tétel, és károkat. Tehát azt mondja, hogy én megnyertem a telefont, küldj vissza egy sorszámot, a sorszám már tartalmaz a telefonszámot, és az összeget én visszaküldöm, telefon sehol, neki meg föltöltöttem tulajdonképpen az egyenlegét. Így van, így van. És van egy harmadik lehetőség, amivel szintén tanálkoztunk, ez ami a mobilos böngészőben igen fölvillan, hogy akkor most fertőzött, frissíteni kell valamit, és töltse le ezt a vírusírtót, vagy töltse le ezt az új szoftvert, és ebben az esetben egy olyan kis program töltődik le, ami utána SMS-ben regisztrál valahova, ami telefonunkról is kezdődik gyakorlatilag az SMS-es. Hát ezeket azonnal be kell zárni, igen. Igen, mondjuk, hogyha megfelelően van beállítva a telefon, akkor azért ez egyrészt nem tud letöltődni, nem tud telepíteni a telefonra, mert nem megbízható forrásból kerül telepítésre, de azt gondolom, igen, az a legcélszerűbb. Nekem laptopon történt egyszer, de akkor megjelent egy ilyen kamu RFK logó is, és azt mondta, hogy jön értem a rendőrség, nem mozduljak sehova, nem kapcsolhatom ki a gépet, olyan oldalakat látogattam, és konkrétan vártam kicsit a szirénát. Lehet, hogy ez nem kamu volt. Ti voltatok, Henrik? Nem, megjelent neki a kamu, és azt rájöttem, megyek le egy benzinkútra, vegyek meg egy kártyát, és töltsem fel a kódot, azért rájöttem, hogy na azért az ORFK talán nem így akar pénzt keresni. De egy pillanatra mozdulatlan maradtam a szobában, és vártam, hogy most... Vártam, hogy agyolj. A technika fejlődésével ugye nem csak a pozitív célú dolgok fejlődnek, hanem az elkövetők is egyre rafináltabbak, és egyre jobban kihasználják ezeket a lehetőségeket. És azt kell mondani, hogy mindig egy picit előrébb járnak, hiszen ők fejlesztik ezeket a dolgokat, hogy mint is hogyan tudnak pénzhez jutni, hogyan tudják megszerezni ezeket az összegeket, amiket szeretnének. Tehát nagyon résen kell lenni. Én azt gondolom, hogy ha nem hiszünk el mindent, hanem nagyon, nagyon kritikusan szemléljük ezeket a dolgokat, akkor azért nagy baj nem érhet. Igen, amikor az ember egy napon a 999 ezredik, nem tudom, SMS-ező, és pont ő nyeri meg a 26. iPhone-t, azért az gyanúsnak kell, hogy legyen. Ma is nyertem 4 iPhone-t. Igen, viszont nagyon magas a telefonszámlám. Igen, hát csak ötnek nem gyanús, erről beszélünk. Nagyon szépen köszönjük, Henrik, ez nagyon flott volt. Nagyon szívesen, örülök, hogy segítettem. Nagyon szépen köszönjük Szabó Henriknek, az ORFK-tól. Köszönjük, jó munkát nektek, ciao. Köszönöm, szervusztok. Hát ennyi, ez a tájékoztatás. Így is ilyenek lehet. Látod? Attól zég, pikpap. Udvar és a kedvesen rugalmasan. Fejnyújtott 2 percen. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Jöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöjjöj reggelt kívánunk. És már is folytatjuk egy teljesen más hírrel egyébként, mert hogy szerintem ezt a szolgáltatós dolgot, ezt kibeszéltük, zárd be. Ne nyisd meg. Ne nyeri iPhone. Köszönjük szépen. Tényleg így van. Egyébként te tényleg így van, ne legyél naív. Meg a magyar ember mindig azért lehet átvágni, mert tök naív. Látod a hirdetést? Igen. Akkor ne akarjál iPhone nyerni. Ne akarjál új iPhone. Így van. Ne egy SMS-ért akarjál új iPhone nyerni. Viszont volt egy expedíció, akikről mi beszélgettünk, ugye, akik körbe szeretnék repülni a Földet, és egy egészen kicsi repülővel készülnek ők körbe repülni. Zoltán és feleség, ugye Ágnes, beszéltünk is velük telefonon. Elsőn indultak, most Poprádon vannak állítólag, nagyon felhős az idő, és egy szaklapban megjelent egy érdekes cikk, ami ezen expedíció kimenetelét, felkészültségét, és hát leginkább technikai felkészültségét kéri számon, és ír rengeteg mindent a navigációs eszközökkel kapcsolatban, a jégtelenítővel, az oxigénpalackokkal kapcsolatban, sok minden sántít, szerintük, ezzel az expedícióval. Igen, azt mondják, hogy ezzel a képtípussal, ezzel a felszereltséggel, hát ha nem is lehetetlen, de minden esetre nehezen kivitelezhető. Hát majdnem, az orosz expedíció. Útvonal az ugye olyan helyen megy, meg olyan magasságban, amire azt írja ez az ember, aki szerezte ezt a cikket, hogy egész biztos le fog fagyni a gép, és mondjuk a porlasztó például nem úgy van megcsinálva, hogy az jégtelenít közben. Hát mi nem nagyon értünk hozzá, ezért kevés repülőgép porlasztót láttam még életemben, meg már az indulásnál is volt valami, hogy ők behirdették, hogy mennek a nem tudom milyen repülőtérről, nem onnan indultak, és hogy az egésznek van valami kamuszaga, konkrétan ez a cikk ez erről szól. Igen, ez egy érdekes cikk, igen, ami azt írja, amit te is mondasz, hogy több forrásunk megerősített, hogy a gépen nincs porlasztófűtés, jégtentőberendezés, oxigén, telepített navigációs rendszer gyakorlatilag egyetlen egy bizonyos rendszer, ami nem elég, ennek hibája esetén iránytű és elektromos barometrikus műszerek állnak rendelkezésre, műhorizint például nem, elfordulás jelző nincs a gépben, saját oxigénrendszere nincs a repülőgépnek, szóval a szakmai portál szétszette ezt az expedíciót, és azt mondják, hogy sok minden, ahogy te is mondod, nem stimmel. Úgyhogy közben egyébként a Magyar Repülőszövetséget is megkeresték a repülőgépnek a gyártóját is, a Héli Kft-t is, és tőlük is próbáltak meg információkat szerezni. Tehát, hogy azért nem feltételezi rögtön azt az ember, hogy itt szimplán csak rossz indulatról van szó, mert azért nagyon-nagyon utána akartak járni, illetve utána jártak a dolgoknak. Igen. Azt, hogy a szerkesztőség birtokában van az orosz hatóság által összeállított katonai adataiknak is megküldött útvonal, ebben szerepelnek olyan szakaszok, amelynek hossza 1500-1600 km, a repülési minimum pedig 15-20 ezer láb, vagy annál több, erre a repülőgép nem képes, írja ez a szakmai portál. Na, mi pedig arra gondoltunk, hogy gyorsan fölhívjuk őket, és megkérdezzük egyrészt, hogy vannak, hol vannak, és akarnak-e bármit mondani erre a megjelent cikkre. Itt van velünk Ágnes és Zoltán. Hello, jó reggel, ciao, sziasztok! Jó reggelt kívánunk! Sziasztok! Jó reggelt! Hallgattuk a félkonferálást, hát nagyon jót mosolyogtunk. Mi megválaszoltuk ezt a cikket a Facebookon részletesen. Hát érdekes felvezetése van az egésznek. Miklós Péterrel összehozott minket a sors, aki egy nagyon lelkes szponzorgyűjtőnek jelentkezett. Össze is fogta egész jól az elején az egész történetet. Majd utána olyan felhatalmazást követelt tőlünk, ami egy kicsit csalástagú lett. Majd figyelmeztettek, hogy ő egy körözött bűnöző, aki később börtönviselt is lett. Várjál, kiről beszélünk, aki írta ezt a cikket? Nem, hanem aki ezt az egész lejárató kampányt igyekszik ellenünk véghez vinni. Először csak a szponzorunkat hívta föl, az örmény önkormányzat vezetőjét, hogy ne támogasson minket. De miért akarna benneteket bárki lejáratni? Vagy hát ott repültök, nem sok vizet zavartok, miért akarna nektek bárki ártani? Azért, mert ő ebből pénzt remélt, és sajnos ettől a pénztől elesett, mert ő szerette volna a szponzor pénzeket begyűjteni, és én nem adtam erre végül olyan felhatalmazást, hogy ő írjon alá, ő nyilatkozzon a sajtónak helyettünk, és erre ő megsértődött. Milyen szomorú magyar történet lett megint egy ilyen csodálatos dologból, hogy két fiatal elszánt pár végig repüli a világot, erre egy szakmai portál ízekeszed benneteket, a szponzor pénzeket be nem gyűjthető csávó az lejárat benneteket. Ti most hol vagytok egyébként? No, de azért egy pár kérdésre hagy válaszoljunk, mert... Jó, hát csak először, hogy hol vagytok, csak hogy be tudjunk mennetek azonos, hogy ti már repültetek valamit, vagytok valahol, tehát elindultatok? Igen, Poprádon vagyunk. Poprádon. És készülünk tovább. És készültek tovább. Az orosz szakasz a létező legnehezebb szakasz. Mindenki attól aggódott, hogy majd hogy repülünk az óceánok fölött, de ott viszonylag rövidebbeket kell repülni. Az oroszoknál vannak a legszigorúbb szabályok, és ott egy ilyen kattifántos történet van, hogy ők például a legnehezebb szakaszon csak flight level 150-et adhatnak ki engedélyben. De a repülés során az irányítás eltérhet attól, hogy milyen repülési magasságot engedélyez. Mi már szabályosan tudunk repülni flight level 130-on. Magyarul, hogyha 2000 fittel alacsonyabban enged minket repülni, akkor... Hát az van, hogy ebből egy szót nem, igen, egy szót nem értünk. Fit meg a... az, ja. Igen, tehát ebből azért mi kicsit laikusok vagyunk. A láb az nyilván az oké, megvan. Igen. Na most azt írja ez a portál, hogy egy csomó minden nem rendelkeztek, ami például az orosz vonalon való átrepüléshez kell, 15-20 ezer láb vagy annál több, 1500-1600 kilométer a minimum ugye hossz, és 15-20 ezer láb vagy annál több akár lehet a magasság. Erre a repülőgép nem képes. Ő ki, aki írta ezt a cikket? Ti ismeritek? Nem ismerjük. Nem mokás, hogy 15.000-20.000 feet-en kell repülünk, ezt nem tudom honnan szedte, de nem, ez, ennek van valóság alapja, 15 és 20.000 feet közötti az az útvonal magasság. Be van határozva, hogy 15.000 feet, amit mondtam, flight level 150, ugye ezt repülési szintekbe határozzák meg, ami a 15.000 feet, az megegyezik a flight level 150-nel, erről beszéltem az előbb. Hogyha a repülőgép az pedig képes a flight level 130-ra, karcosan a 140. Na jó, hát ez most tényleg az, aki szakértő a témának, az érti, de mi laikusok vagyunk, meg a hallgatóink nagy része is. Figyelj, akkor mondjuk nagyon konkrét kérdés, hogy igaz az, amit a cikk állít, hogy nincsen porlasztófűtés, meg jégtelenítő berendezés, amire egyébként szükség lenne a repülés közben, ezen a gépen, amivel utaztok? Arról nem tud, hogy a repülőgébe be lett építve egy porlasztófűtés, pedig sok cikkben megjelent, hogy kapott a repülőgép porlasztófűtést. Jégtelenítő rendszer nincsen a repülőgépen, és nincs is rá szükség. Akkor jegesedik le egy repülőgép, hogyha olyan párás körülmény között repül, például felhőben, ahol a kicsapódás veszélye nagy, és akkor a túlhűlt vízcseppek a repülőgéphez való ütődéskor ráfagynak a szájra, ez a jegesedés. Hogyha viszont ilyen Ha ilyen körülmények között nem repül az ember, akkor viszont nincs szükség a jégtelenítő rendszerre. Uh-huh. Egyébként a sportgépek 98%-án nincsen jégtelenítő rendszer, és írták azt, hogy például Amerikától hogy fogunk átrepülni, hogy az lehetetlen. Hát több filmet néztünk meg arról, hogy a Cessnákat, akik miket megvásárolnak Európába, egy csapat hogy repüli át Amerikából Európába, pont ugyanezen az útvonalon, pont ugyanúgy látva repülési szabályok szerint, és ugyanúgy nincsen nekik sem. Ez az Atlanti óceánon való átrepülésre gondolsz, amiről ír a cikk is, hogy Grönland felé kell menni, ott fölfele, és akkor hogy kerültök, mennyit repültök? Aha. Hát milyen szomorú történet, de tényleg komolyan, hogy elindultok, a szponzorod eltűnik, az embered megpróbál lenyúlni benneteket egy szakportál, ami egyébként nincs baj. Hát... Nem a szponzor, hanem a szponzor behozó ember, vagy behozni akaró ember, az megsértődik, és lejárat benneteket, tehát ez szörnyű. Szörnyű. Közben viszitek a hírünket, és repültök. Tehát egy nagyon rosszat nem csináltok. Pozitívan mosolyogjuk meg ezeket az embereket, nem erre kell koncentrálni, hanem arra, hogy csináljuk, és nem adtuk föl, és ezek a gáncsok, ezek csak botlásra alkalmasok, de nem fogunk leülni. Ezt mi is ismerjük, ezt az érzést egyébként, nekünk is van ilyen ismerősünk. Pontosan tudjuk, hogy milyen, amikor az embert el akarja gáncsolni, de hát ezek csak botlások igazából, és mi is nagyokat mosolyunk az ilyen típusú embereken, és hát azért sok minden nem érnek el. És most vártok a jó időre? Tehát ott üldögéltek Poprádon, és vártok, hogy jobb idő legyen? Ugye, sokan azon aggódnak, hogy ugye egy sportrepülőgéppel hogy lehet egy ilyen távot megtenni, hát a türelem a megoldás mindenre. Ugye jégtelenítő rendszert felhőbe kell. Mi felhős időben nem repülünk. Jelen pillanatban itt most éppen kitisztult az ég, de Ljubljin felé várható még alacsony felhőzet. Úgyhogy akkor fogunk felszállni Ljubljin felé, amikor a felhőzet mind a két szakaszon megfelelő. Szala kérdezi, hogy van-e szivargyújtó, vagy legalább ledes menetfény, hogy ilyeneket be tudtok-e nyomni. És azt mondta, hogy jeges időben nem repültök, de mi van, ha repülés közben változik meg egyszer csak az időjárási tényező, mondjuk ott Grönland felé, mikor jöttek át az Atlanti óceánon? Na hát kétféleképpen válaszolok. Az egyik, a repülés meteorológia az egy napra előre szinte 100%-ra meg tudja mondani azt, hogy mi várható, mert hogyha nem biztos benne, akkor valószínűségi százalékot is megad. Magyarul nagyon jól ki lehet számolni, hogy mire lehet számítani, és vészmegoldásnak pedig le tudunk süllyedni akármilyen mélyre, ugye a tenger fölött tudunk repülni, ahol a legalsó pár száz méterben mindenféleképpen megfelelőek a körülmények. Ez nyilván nem tervezett, de ez egy vészmegoldás. És mennyi idő alatt akarjátok az egészet körbe repülni? Egyébként tudom, hogy egyszer erről már beszéltünk, mikor felhívtuk benneteket, csak lehet, hogy sokan nem hallották azt a beszélgetést. Tehát mi a terv? 4,5 hónap alatt. 4,5 hónap alatt repülitek körbe a Földet. Ebből egy hónap a Poprádi nyaralás. És mióta vártuk a jó időre Poprádon? Ez a második nap? Igen, ez még csak a második nap. De már nagyon zsizsegnénk. Most megyünk ki a repülőtérre, 9-re érünk oda, és akkor megbeszéljük, hogy mit lehet és mit nem. Tehát most már, hogy mondjam, tükön ülünk, és az első pillanatban átrepülünk. Nem olyan sok 3 óra, amit kell repülni. Ez egy viszonylag szűk repülési ablak, amiben bele fogunk férni, szóval vagy délben, vagy délután, hogyha javul az idő, akkor átugrunk, hogy legyünk ott a határon. 6-án kell berepülnünk Tianszra. És mi az úti cél, ez a 3 órás szakasz, ahova mentek? Ljubljin. Dublin, tehát ilyen kis... Van a belorusz határhoz közel, azért választottuk ezt a repülőteret, hogy Belorussziában ne kelljen leszállnunk, hanem egy húzásra át tudjunk repülni, csak leszállni Brianskba. Tehát Brianskból is most már a 20. engedélyváltozatot küldik, hogy milyen feltételeknek megfelelően tudunk leszállni. Nehezítik a körülményeket, hogy csak 6-án és csak 3 órás intervallumra szállhatunk le a repülőtérre, de ez az első repülőtér a legnehezebb. A többiek egészen a Bajkáltól nagyon aranyos és kedves invitáló leveleket írtak, úgyhogy ha az elsőn túl vagyunk, akkor onnantól már jók vagyunk. Figyeljetek, ha van kedvetek és van egységetek, telefonotok, mert ugye azért egy csomó helyen leszálltok, akkor ugye heti egy bejelentkezést szívesen csinálunk. Egyébként, hogy hol vagytok, milyen kalandok vannak, mennyit repültetek, az eredeti tervhez képest hogy álltok? Mégis lefagyott. Lefagyott, nem fagyott, lefagyott. Tök érdekes, amit csináltok egyébként. Ne? Harmadik hét Poprádon. Igen, isteni a Brinzoveruski, nagyon finom, meg a Studenski pecset, csokoládé, de már nagyon mennétek. Tehát heti egyre nálunk jók vagytok, mert tök izgi. Tényleg ez az egész expedíció egy ilyen kis sétrepülővel, tehát nagyon szórakoztató. Ráadásul, hogy ennyire rátok pattantak, és mindenki balra jobbról próbál benneteket lejáratni, meg kérdőre vonni. Annyit szeretnék üzenni, hogy nem haragszunk a Miklós Péteresre, aki ezt az egészet csinálta. Mosolyogva tudjuk nézni a történetet, és ez is a mindenség része. Úgyhogy ha mi tudjuk szeretni a Miklós Pétert, és más valakit, aki nehezítette még a körülményünket, akkor azt üzenjük a hallgatóknak, hogy szeressétek az ellenségeiteket is, és így lehet előrébb menni. Nézd, erre mi is az élő példa vagyunk. A mi történetünk akkor nagyon hasonló. Mi minden nap ezt üzenjük a hallgatóinak, hogy ők is szeressék az ellenségeinket, pontosan tudják, hogy kik ők. Tehát, hogy nagyon sok az egyezés. Csak minden... szakmai alap, amiket nem lehet kikezdni. Hol vagytok? Tehát most van szerda, mi van belőve? Tehát egy hét múlva, mondjuk szerdán felhívunk benneteket, akkor terv szerint, tudjátok nagyjából? Körülbelül Ufa. Ufa? Nem Ifa, Ufa. Ufa. Ufa. Igen. Ufa. Jaj, hát nézd már így. Hát ufa. Ufa. Jó. Ufába. Ufába. Na és oda tudunk telefonálni? Lesz térerő? Lesz egyenleg minden? Ha nem, csinálunk. Ja. Jó, hát ez valahol messzi Oroszország talán, úgy gondolom, nem? Jól mondom? Igen. Ufa. Azért már a fizetőszerűen. Na, az már nagyon szép. Jó, figyeljetek, akkor pontosan egy hét múlva. Jó? Becsörgünk. Mert próbálunk kedden már veletek, próbáljuk felvenni a kapcsolatot, és megnézzük, hogy akkor ahhoz képest hol vagytok, mi a helyzet, hogy megy az expedíció. Nagyon izgalmasan repültök, meg tök jó a sztori, úgyhogy hívunk meneteket. Kövessétek a Földkezdés expedíció oldalon, hogy a fölrakjuk a telefonszámot is, amit szerzünk Oroszországban. Ja, jó, hogy mi mond még egyszer, mi a cím? Földkerülés expedíció Facebook oldal. Földkerülés expedíció, jó, tegyetek telefonszámot, hogy ezeket fog hívni. Nem is hívom mobilon, nem érünk el? Az mobil lesz. De ezen is. Azon is. Jó, dobunk egy SMS-t, hogy nem... Jó, dobunk egy SMS-t, akkor megadjátok a számot. Jó, hívunk benneteket egy hét múlva Gyufában, jó? Oké. Ciao. Köszi, jó repülés, vigyázzatok magatokra. Szevasztok. Ciao, ciao, hello, hello. Hát azért ez is milyen érdekes, nem? De szép sztori, mi? Az egyik portál azt mondja, de egy szakmai alapon szedik szét, azzal nekem nincs bajom. Meg, szóval ez egy tök jó repülő portál, ezen nincs baj. Szerintem ők föltetik azokat a kérdéseket, amit mindenki, igen, ők nem lejáratnak. Nincsen rossz indulat. Nincs rossz indulat, így van. Itt aggodalom van. Így van. De hogy közben azért az ember eltűnik meg, ez annyira tipikus. Jó, de minden esetre két magyar repüli körbe a Földet, úgyhogy Fanándi után, aki ezt megtette a hajóval, akkor most követjük a repülős expedíciót, hívjuk őket egy hét múlva Gyufából. Jó? Megnézzük, hogy állnak. 8 óra van, pontosan jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk pontosan 16 perccel. Háló mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Csepereg az eső, a fejemen zongorázik. Annyira tudtam, hogy ebből valami ebből dalnak kell lenni. Csepereg az eső, a fejemen zongorázik. Ez izilabor. faképnél történő hagyás. Ez volt a dalcím. Zizi Labor, apám hallgatta, hogy cseperreg az eső. A fejemben zongorázik. Nem tudom, hogy van tovább. Úristen, de jó volt. Egyébként, hogy a Zizi Labornak az első albuma az egy olyan album volt, amit mindenki kötelességnek érezte, hogy megvegyem. Mert szerettük. Jó, hogy minden háztartásban ott volt. Valami bagoly volt az elején, emlékszem rá. Nem? Valamilyen bagoly-szerű. És akkor ezen volt a hangkitan Kúmen. Igen. Az óriási sláge rük. Faképnél történő hagyás. Így van. Faképnél történő hagyás. Annyira nagyok vagytok. Emlékszel erre? Igen. Mondom, jól énekeltem. 30 éve nem hallottam. Nem? Most már várjuk meg a szöveget. Igen. Engem ne síros már. Szívem nem erre vágy. Rettenetesen beteg. Csepereg az eső. Fejemen zongorázik. Tényleg. Ki mondta, engem ne síros már. Ki mondta Janicsáknak, hogy énekeljen? Holnap jön majd egy más. Senki azért ott bátja. Úristen, de jó. Úristen, de jó. Fazon volt mindig. Én imádom. Jó, csámo, csak nem érted a jelenséget. Igen, hogy a lánya kitörökölte az egyébként szodálatos hangját. Ki az a Zsán Michel Zsártot? Nem tudták, nem alakult. Na jó, oké, okay, ennyit a nosztalgiáról. Szóval, mi helyzet az utakon? Kérdezem én, és meg is válaszolom, minden rendben. Jól eldumáltok. Tényleg kevesebb a reggel a közlekedés ír. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg minden jól lehet. Jól lehet haladni. Viber üzenetet nézek, hát ott van közlekedés. Gimi, jó, ne kezdjük el régi számokat, kérdem lenne. Azt mondja, kiszerekre a temető után az Árpád utcán, kint van a három lábóvárosba érkezőket figyelik. Sándor küldte nekünk. Egy ropogós felborított egy nyergest. Jani bent van, már Jani itt van. Jani itt igen, van, még az elmélet résznél tudjátok. Bullshit-nél tartok, ahogy Balázs fogalmazott reggel. Aradi utca le van zárva. Rajta vagyok az online-on, nagyon keményen. Balázs, mit itt áll, én is kérek? Higgyétek el, volt ilyen, megmutattam. Volt ilyen dal. Amúgy zöldtel. Zöldtel hisz a minden reggel. Hallottátok, hogy Pataki Attila mit nyilatkozott? Melyiket kell? Mámi? Halljuk. Hát én imádom. Van változás a korabélyekhoz képest? Durvult a helyzet. Igen, azt mondta ő, az a frontembere, ugye, hogy 3 hetet töltött Kanadában, több helyen is koncertezett, és a Femme Caféban elmesélt élményeiről, és azt mondta, hogy egyre jobban érzi, hogy kik a környezetében a földön kívüliek. Oh, de jó. Kik a környezetében a földön kívüliek, tengeren túl is találkozott földön kívüliekkel, és azt írja, idézek tőle, hogy érdekes, azt írja a portál, ugye idézett, érdekes, hogy egyre jobban érzékelem azt, hogy kik az alakváltók. Más az energiájuk, egyébként is ültek bent a közönség találkozón is, kint Kanadában ültek alakváltók. Segítsél már nekem, légy szíves, az alakváltó az emberi alakot vesz föl, tehát hogy nem látod egyből, ugye, hogy ő földön kívüli. Az emberi alakot vesz föl, egyébként ufókok vannak benne. Ufókok több is lehet benne, igen. És azt mondja Pataki, aki a beszélgetés közben felvetette, hogy szerinte Csonka is alakváltó. Mi van? A Csonka pici is alakváltó, szerinte. A Csonka pici is alakváltó. Szerinte mindig gyanús, ha valaki sokáig ugyanúgy néz ki, és semmit nem változik az idő előre haladtával. És emiatt szerinte Csonka András alakváltó. Oh. Most az első részével nem lehet hitatkozni, mert nyilván vannak olyan edd a koncertek, ahol előfordulnak alakváltók ugye a VBK következtében, de hogy a pici... Én tudok buliba alakváltó lenni. Azért, annak nincs jó vége, én alakváltó. Szerintem elég sok ilyen alakváltó előfordul egy rock koncerten. Hogy pici tényleg ugyanúgy néz ki 30 éve. Így van. Ugye? Hogy semmit nem öregszik. Mert az alakváltók, azok lopják az alakot? Igen. Hogy magára húz Na most nagyon jó helyen járkálsz. Megjön az ufókok, és azt mondja, hogy belét költözöm. Érted? De akkor te már nem élsz. Elindultál az alapfokó 1.0-as kifi horrortan folyamon. Azért, mert téged belülről kicserélnek ufókokra, tehát nem öregszel. Ahogy mondod. Na, ha most te ugyanígy nézek ki 30 évig, akkor a csonkabandi gondok ufókok, vannak. Ennyi. Akkor megvagy. Most azt mondja, hogy megvan a csonka száma. Most egy van csonkát. Hát csörögjünk rá mindenki. Hát egy jó alakváltó-e. Eddig nem csinálta a Pataki, de most szintet lépett, most már megnevezi, hogy kik az alakváltók. Uh-huh. Kíváncsi, hogy mikor fog minket megnevezni. Csonka tudja, hogy ő alakváltó? Most fogja megtudni. Nem tudom, mit csinál. Alszik meg ilyenkor? Nem, éppen most bábozódik ki. De be. most húzza magára a csóka Bandi bőrt. Figyelj, hát más ne. Azért alakváltó, mert hogy ő nem öregszik. Uh-huh. Igen. Hát illetve mindig öreg feje volt. Mit csinál csonka fél kilenckor? Miért nem veszi fel a telefon? Mert most mászik ki a bábból. Lehet, hogy most alakváltóként, aha, de most ufóként van. Igen. Földön kívüliként. Most szerintem a tegnapi vacsorája alakváltáson megy át. Rákuporodott a fajanszra alakváltóként. Így van, lerakja a kis pórákat. Szóljatok a csonkának, hogy keressük. Vegye fel a telefon. Van Pataki számod? Nekem. Hát van, akkor felhívjuk a Pataki. Tehát kíváncsiság, hogy nevezze meg, hogy hárma újunk közül ki az alakváltó. Szerinte. Hát te nem öregszel, csak mondom. Nézz a Ferire. Én szerintem Feri az alakváltó. Csukd be a szemed, és gondolj, hogy 5 évvel ezelőtt hogy nézett ki. Ő az igazi alakváltó. Két ilyen Feri volt benne. Halló. Te aludtál? Jaj, nem, bár, csak garázsban vagyok. Garázsban? Persze. De mi a baj? Várjál. De mi a baj? Ja, hogy éppen állsz ki a garázsból. Igen. Balázs vagyok. Hát Balázs, hát nagyon örülök, hogy ja, most már adásban is vagyok, rögtön majd. Persze, vicc, ez épp most akartam mondani, hogy nem mondj csúnyát. Hát pedig nagyon azt akartam mondani, hogy adtam a nevedet a telefonomon. Ne káromkodj, te mocskos szájú állat. Mit csináltam már neked? Mi történt neki? Figyelj, várjál, akkor visszahívunk egy másikról, mert te most nem hallod a Janiékat, mert ugye az én kihangosított telefonomon hívtalak, csak úgy nem volt megbeszélve, de ők viszont itt ülnek mellettem, de nem vagy úgy pulton adásban, csak az én kezemben fogom az én telefonomat. Mindegy, érted, visszahív. Föl tudod venni? Fel, hát hogyha netáltan csattanást hallasz, akkor karamboloztam, mert nincs kihangosítom, de nyugodtan hívjál, vállalom a kockázatot. Hallottad, mit mondott a Pataki rólad? De hogy UFO vagyok? Az nem rólam mondta, az nekem mondta. Ja, hogy neki, hogy te alakváltó vagy. Persze. Na de hát azért az alakváltó UFO, mert engem nem érdekel az egész UFO-ság, a lényeg az, azt mondta, hogy tulajdonképpen azért, mert nem változik az idő előrehaladtával. Tehát hogy nem olyan marad, amilyen volt. Na akkor nem érdekel, akkor legyek UFO halál, amit kit érdekel. Na jó, figyelj, mindjárt visszahívunk, akkor vedd föl, jó? Egy ismeretlen szám lesz, azok mi vagyunk. Jó, csá. Jó? Puszi. Kiállt a garázsból. Kiállt a garázsból. De milyen járművel? De ez igen, a repülőjével, a helikopterével, vagy az ufókokkal. Az ufókokkal ment egyébként egy csillagközi találkozóra. Kiálltam a konyhaszekrényből. Na most várj, a Men in Blackben még az is jel igen? volt, hogy ufó vagy, hogy cukros vizet iszol. Én egyébként én tökre bírom az Attilát. Cukros vizet is. Ezzel azt akarom mondani, hogy a piciben van valami bogárszerű. Kérdezzük meg tőle, hogy szereti-e az édeset. Ha igen, akkor ufa. Na már pulton vagy, hello. Jó reggel. Hát azért ez jobb. Hello. Alakváltottál a garázsban? Tehát tulajdonképpen ez az alak, ez elég bevált nekem már egy pár éve, úgyhogy azt megtartom. De hogy találtál a Pataki? Vagy miért téged nevezett meg? Azért, mert beszélgettem vele, volt szerencsém egy a kanadai turnéjáról beszélgetni, hogy kim volt most pár hétig és zenélt. Ja, azt hittük, hogy ugyanaz kezel benneteket. Hát az nem árulatlan, mert következő ufoisztikus történet. Lényeg az, hogy és akkor volt, azt mondja, mindig voltak ilyen közösség találkozók a koncertjelőt, és az érdekelt, hogy mi történt a közösség találkozók, kikkel találkozott. Hát, ha találkozott valakivel, hiszen tudjuk, hogy azért szeret az ufokkal kapcsolatba lépni, és hát érzi is a jelenlétüket, a közelségüket. Jaj, hogy te csináltad vele ezt az interjút? Én csináltam az interjút. De te dolgozol a Femme Cafén? Hát én most csak 2 hétre beálltam, mert most éppen nem próbáltam, és akkor igen, beálltam most a Femme Caféba. Uh-huh. Jaj, ilyen vendégműsorvezetőként. Aha. Hát most igen, egyre még igen. És akkor hozzá jött be a Pataki, és így nevezett meg téged. Ja, értem. Így van. Hát, tulajdonképpen igen. De mondom, tulajdonképpen az alakváltó UFO-t nem igazán értem, mert hogyha alakváltó, akkor miért marad olyan, amilyen volt? Ja, hogy valamikor UFO volt, és egy emberi alak. Te magadra húztál egy emberi alakot, te belül UFO vagy, és szereztél egy csonka Bandi bőrt. Ez a szerencsétlen UFO pont csonka. Zajlott a beszélgetés a maga megszokott keretében Attilával az UFO-król, az alakváltókról, és egyszer csak azt mondta, hogy szerintem te vagy, és te is az vagy, és így rád mutatott hirtelen. Igen, szerintem ez olyan viccesnek ítélt ezt a helyzetet, tulajdonképpen az is volt, ahogy veszük. De hát én mondom, engem az érdekelt, hogy mi történt a közösi találkozón, mert azt mondta, volt egy közösi találkozó, volt egy koncert, és utána retro diszkó, és mindent ő tartotta, minden egyes, a fellépés minden egyes helyszínén. Tehát kicsit megvoltam sértve a retro diszkóban, természetesen nem pörgette le az én zenéimet, de Ez egy csúnya dolog. És ő azt mondta, hogy ő megérzi az alakváltókat, és a közönség találkozójára is beült néhány alakváltó. hogy azt mondta, hogy nem tudja igazából biztosan, hogy most lényegében ott voltak-e, de hát ő általában megérzi ezeknek a UFO-nak a közösségét, tehát valamilyen módon hát tudott képességei. Tehát extra képességei vannak, ezt tudjuk, eddig is tudtuk. És így megáll a hűtlennek a közepén? És így körbenéz? Igen, ment a hűtlen nehéz. Itt vagytok, fejjel. Visszamenne, de ő már nem kell. És te ott ültél műsorvezetőként, és mintha semmi nem történt volna, folytattad a beszélgetést, hogy ugyan Attila, hát mégiscsak, hát hogy szerinted ott tényleg voltak a lakváltók? Vagy próbáltad őt kérdőre, uh-huh. hogy Attila, hát honnan tudod, hogy léteznek egyáltalán a lakváltók, vagy mire alapozol? Sajnos a beszélgetés végén sikerült ezt a dolgot, így hát valamilyen módon mégis egy szóba hoztam, úgyhogy már nem volt idő ezt kifejteni, de én megnyugodtam, miután azt mondta, hogy tulajdonképpen az alakváltók, hogy mondtam, ugye, hát, hogy ez nem változik élete uh-huh. során. Hát akkor végül nekem ez így megfelel, mert nekem nem érdekel, hogy fog vagyok-e vagy sem, hogyha nem találtam, nem kell megöregedni nagyon, akkor végül is lehet. Akkor múltkor tényleg találkoztunk egy színházban, ugye? Hát uh-huh. akkor, tehát láttad. És tényleg nem öregszel? Na jó, szóval akkor ez így akkor a patak jelenleg köszönhetően ez a köztudóba bekerült az egész UFO kérdéskör, de... Játszott, hogy közönség volt. Nem, közönség volt a pici, közönségkel találkoztam. Igen. A Balázs akkor nem jön, Balázs egyszer az megbánta már nagyon, egyszer volt, amikor játszottam is, de az nagyon rég volt. Kiléptél és konstatáltad, hogy ott ülök a második sorban. Igen. Azt hittem, hogy szörnyet hallok, tehát itt elhetetek a szöveget. És láttam, hogy észrevett meg. Itt vagyok. De az a baj, mert ilyen kis kamaraszín, azt a kis színpadon játszottuk, és hát kénytelen kellett, nem szoktam a nézőket nézni, de úgy ült a Balázs, ugye lecsúszott, egy Multiplex moziban ült volna. Persze, én nachosszal vagy egy popcornnal, felraktam a lábamat és dobáltalak popcornnal. El tudok ott feküdni a széken, hát én szeretek kényelmesen ülni. És fél mars szeletet. Hát vála, érzed az előadást, akkor persze nyilván kényelmesen ott elhelyezkedni, de én megtisztelve éreztem magam, és nem ment haza. Hát nem ment, a második részben is ott ült. Igen. Esett az eső, és akkor gondoltam, megvárom. Gondoltam, most vagy elindulok viharba, vagy megvárom, és akkor gondoltam. Nem tudom, hogy sikerült, mert a darab cím az volt, hogy mennyből a hullám, most hogy kerül Sebesti Balázs egy olyan darabra, aminek az... Nem tudom, hát valószínűleg nem olvastam el a szereplőgárdát is. Rohagy meg, tényleg. Majd nagyon a végén voltál. Beugró szerep. Elegem van veletek most, hát tényleg inkább lesz egy UFO. Na jó, mondj valami jó darabot, akkor már kicsit népszerűsítsük a kultúrát. Miben játsz? Szóval most van valami? A jó darabot mondtál. Nem, tudod, hogy több helyen azt gondolom, hát a Mary Poppinsból már kinőttetek lényegében, azt hiszem. Nem mondd már. A gyerekeket elhozhatnátok, mindenhol vannak gyerekek. Igen, hát benni nagy színházas, hát ezt szoktuk vinni. Érdemes, hogy egy gyerek darab, inkább jó, elvisszük szívesen. Nem, az inkább családi. Hát az családi. Mary Poppins. Igen, de ezek az orosz realisták. Igen. Jó, egyébként te hiszel az UFO-kban, vagy a földön kívüliekben? Tehát, hogy te, mint Csonka András, nem mint ugye Pataki beszélgető társa vagy... Hiszel magadban? Hiszel ebben? Magamban jobban lenne egy kicsit többet jobban. Én egyébként azt gondolom, hogy ez a baromság azt gondolni, hogy ebben az emberi agyal felfoghatatlan méretű világegyetem rendszerben, hogy csak mi vagyunk az egyetlen olyan, aki mondjuk képes mozgolódni, élni és egyáltalán létezni. Tehát azért azt gondolom, valamilyen módon valaminek kell. De lehet, hogy soha életben nem tudunk meg semmit, lehet, hogy igen, de én hiszek benne, hogy valahol valami van, vagy valaki van. Mondja ezt, és közben megpróbálja a csápjaival lecsukni a garázskapit. Igen. Már nem egyszer, nem kétszer, ez azért kell egyfajta bátorság. Na jó, de hogy elvitték, vagy tehát neki van a konkrét élményei, csak mert tényleg, hát ez beszélt már, hát ez nem titok. És mi van, ha tényleg? Mi van, ha egyszer tényleg elrabolták? Ha neki van igaza. Mi van, neki van igaza, mindannyian kicsit mosolyunk, és de neki van igaza, hogy tényleg elvitték egyszer. Neki van igaza, de mi van akkor, hogyha ő már nem az, aki volt? Tehát mi van, hogyha ő az, aki egyébként alakváltóként. Provokál engem, hogy ilyen botrányt csinálják esetleg, és akkor közben lép. A valódi Pataki Attila fekszik kipetkelt szájjal valahol egy űrhajón fölöttünk, és egy alakváltó Attila népszerűsíti már itt a földön kívülieket. Az 51-es körzetben fogjulejtették a szegény valódi Patakit, és itt már egy alakváltó Pataki van. Na jó van. Örülök, hogy felvetted, és nem nyomtál ki, ez nagyon-nagyon pozitív. És annak is, megvan a számod, még mindig a telefonommal, a neveddel együtt. Meg, kézed el, hogy abszolút, Benkai, mondom is, 0-30. Ez az, hogy jól mondom. Puszi, vigyázz magadra, csáó. Viszek valamikor reggelit, valamelyik a motor mellett. Jó, gyere, hát itt laksz tőlünk, hát gyalog fölsétálsz 2 perc alatt. Hát hozzá valamit, kicsit dumálunk, meg rögünk. Beadom csak a stúdióba, jó? Tehát nem megyek be, csak úgy beadom. Jó, gyere, szeretünk. Az ajtóig. Vicikém, csók, vigyázz magadra, csáó, hello. Hello. Egyébként én úgy kedvelem őt. Arra, annyira jó. Ed Adal idézettéből, hogy ott vagy és én várlak, idegen kéz nyúl tested felé. Igen. Hát érted? Aha. Kör közepén állok, körbe vesznek, alakváltok, írják alakotok. 20 évvel ezelőtt még nem volt többlet jelentés ezek a szövegeknek, de most már igen. Komolyan mondom, ezért lelk alap alapot a kérdőt. De tényleg, te gyerekek, egy femkafén, ez így országvilág előtt bevállalni, vagy nagyon bátor, vagy nagyon nagy bajon. Nem, ezt a kettőt tudom elképzelni. 9:02 jövünk, nem sokára írek után. Kövesdjén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:09 múlt pontosan egy perccel. Hello mindenkinek. Pataki Attiláról beszélgettünk, aki ugye azt mondta Csonka András, hogy alakváltó. És ugye egy érdekes cikk volt, nyilatkozott arra, hogy Kanadában járt, és látott az előadásán is több alakváltót. Igen. Hát akkor nem kapott szembe Gégent. Na, akkor látott, ezek szerint. De ott is, ahogy én olvastam, meg hallottam erről a koncertről, hogy ott is tartott egy ilyen kis előadást még előtte. És így az élményét megosztotta a közönség. Én ha hinnék ebben, sem mernék erről ilyen nyíltan beszélni. De ez a taktika része. Hogy? Ja, ez a hogy egy műsorban is elmond. Nem, mert egyszer nem mernék. Hülyének néznek, szerintem. A zenekar vajon szerintem mit szól? Nem. A zenekar vajon mit szól ez az álmok futáshoz, amit a Pataki rendez? A megvárják, hát, amíg ezt elmondja, aztán visszajönnek és nyomják nagyon tovább. Néznek maguk elé, és pengetnek, és nyomják. Őköd voltam. És a számla többjükre gondolnak, szegények? Mi vagyunk rong, mi vagyunk színek, ne. Ugye, hogy azért ez így kemény. Hát, az álmotok közül itt, vagy kettőtök közül valakit elkezdene azért alakváltozni, ja. És szent meggyőződéssel mondanám műsorban, meg műsoron kívül. Nem, ezért nem mi leszünk, én attól tartok, hogy ott te leszel az, aki ezt behozza. Ott nem a koncert, meg a színvonalazó probléma, hanem a közös mikrobusz. Közösen mennek vajon? 500 km egy este együtt. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy közösen mennek. Közösen mennek? Hát, nem tudom. Ez költséghatékonyabb. Attilán van egy gyorsabb járműve, nyilván. Ja. Velünk jössz vagy a haverokkal. Hát, figyelj. És de tényleg mi van akkor, hogyha neki van igaza? Kiderül pár év múlva, hogy ő volt az egyetlen, aki tisztán látott mindent. És akkor már majd nem tudtok bocsánat így kérni, mert hazament. Mert jönnek, aztán érted? Majd fognak az a vonatsugárral, oda csapnak a te utcitézőt. Az írja nekünk egy hallgató, az bizony. Szia Balázs, letoljuk az adást, és a szükséges reagálunk a földkerülő expedíció nyilatkozatára. Páni János főszerkesztő, légiközlekedés online. Ők írták ezt a cikket? Aha, ez az, légiközlekedés. Akkor holnap felhívjuk őket. Persze, és megkérdezzük. Na. Megkérdezzük, hogy akkor most ők mit gondolnak erről az expedícióról. Ugye foglalkoztunk két fiatallal, akik ugye körbe repülik a földet. Érdekes a történet, nagyon magyaros. Szeretnék körbe repülni, hát meglátjuk. Ugye a szponzor begyűjtő ember már ellenük fordult, mert nem ő hozhatta be a szponzorpénzeket. Közben egy teljesen tudományos szakportálon megjelent egy cikk, mindenféle rossz indulat nélkül egyébként, ahol ugye kétségbe vonták ezt az egész expedíciót, és tényekkel, műszerekkel, időjárási adatokkal, műszeri felszereltséggel és légügyi szakhatósági engedélyekkel, meg mindenfélevel igazolták, hogy miért aggályos ez az expedíció. De beszéltünk velük, holnap kíváncsiak, hogy mit mondanak. Na, pénteken viszont nagy futam, ugye? Itt van. Valás és Feri beülnek egy-egy nagyon jó kis autóba. A két autót azt különbözteti meg egymástól, hogy az egyik egy benzines, a másik pedig egy hybrid. És hybrid? És egy nektek, hybrid? Nektek, kedves hallgatók, lehetőségetek van arra. Így van, értetek, csináljuk. Így van, de néhányotoknak lehetőségetek van arra, hogy beüljetek az autóba utasként, és elkísérjetek benneteket az útra. De előtte mindenképpen meg kell tippelnetek azt, hogy hány kilométert fognak tudni futni egy litió. Nagyjából egy-egy litió benyó lesz benne. Így van, és ha valaki helyesen tippel, ugye tulajdonképpen a játék erről szól, hogy szeretnénk adni egy nyereményautót egy hónapra, hogy használjátok, nézzétek meg, próbálgassátok, csak nem úgy, hogy tegnap is elmondtuk, hogy szimplán kidobjuk, hanem akkor legyen valami kis marhulás, ezért elindulunk a két autóval, és azt kell megtippelni, hogy mennyit megyünk el körülbelül. Feri, hol fog lerobbanni? Hány kilométer után is én, mert hogy ugye én is lefogok, már addig kell mennem, még le nem robbanok, hiszen az én kilométeremet is meg kell tippelni. Na most abból elfogy a benya, akkor már hibridet se tölti nagyon vissza. Ja, tehát mi megállunk, kiszállunk, mi megállunk. Elkezdünk visszajönni, te még akkor fúrikázol egy fél hát órát. Még akkor valahol megállunk. Hát valahol hasítok, hogy megálljak, hogy legyen egy exakt ám. Ja, ahol ugye... a stúdióba, ahol várlak, majd szeretettel benneteket, hogy csatlakozzatok a szűk társaságomhoz. Mindenki elindul vissza a stúdióba, de nagyon profi lesz, és tegnap ugye csináltam nekik egy rendezvényt, és beszéltünk arról, hogy jön két autó. Követnek minket, autó átadás átvétel, kiszállsz, leplombálják az autót, megnézik hány kilométer, följegyzik, beülszek is vissza az autóba, és beszállítanak a pedokba. Tehát bejössz. Szóval engem is begyűjt az autó valahol, és én is bejövök. Mindenketten megérkezünk. És itt a szemünk előtt töltik bele az üzemanyagot. Trélerre hozzák az autót. Tehát a két autó után megérkezik trélerem. Üresben jönnek, itt egy üresben jönnek, kapnak. Igen, kapnak egy litert, nagyon keveset, és azzal elindulunk. Körülbelül egy litert. És ugye a futamhukacádi.hu-ra azt kell elküldeni, hogy mennyit megy Feri, és mennyit megyek ki. Ha valaki valamelyiket jól tippeli meg, vagy esetleg mind a kettőt, viheti az autót egy hónapra. Így van, a hybridot. Hybrid? Szisztematikus hybridnek fogod mondani? Úgy szeretném mondani, igen. Hybrid? Próbálok meg trendkövetőre. Úgy hallottam, hogy külföldi ül, így mondják. Nem mondhatod simán hybridnek is. Igen, addig, amíg a szponzor nem szól, hogy jól lenne. Köszönjük, János. Nagyon lelkes, hogy MG, hív csak simán. Jól futhatod, igen, minden nagyon jó volt, kivéve azt, hogy hibridnek. Ez most azon gondolkozom, hogy fogunk a városba menni 20 kilométert. Körülbelül 30-at. Hát, súgtam kicsit, hogy milyen számokra tippeltek, de Ferit nagyjából 20 és 30 közé tenném, hogy ott ő elfogy, 20 környékén. Figyeljetek, ugye 20 lesz az. 8 óra magasságában fog elkezdődni ez a sztori. Most az azt jelenti, hogy ti gyakorlatilag a csúcs forgalomban fogtok elindulni. Igen, itt ez a, nekem a legnagyobb bajom, ez, hogy itt a városban 20 kilométert megtenni, tehát innen mondjuk a 13. kerület van 5 igen. kilométer. Feriék fél órára indultak úgy, hogy vagytok? Igen, egy kilométer sem ment. Na jó, ezt mi kitaláljuk, hogy merre menjünk akkor az útvonalat az pontosan kitaláljuk. Igen, hogyha az M1-es felé mentek, azért az szerintem célra vezetőbb lenne, ott azért még tudtok haladni is. Hát vagy a régi hetesen, az is a város még, és városi közlekedés. Nem akarok. Jó, na, itt van egy hallgatónk, aki jelentkezett, hogy beülne az autóba. Halló, jó reggel! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Ciao, jó reggelt! Hello, hogy hívnak? Gyurinak hívnak. Várjátok, keresem a kamerákat, hogy hol van a kész átverés sóra. Ez nem az? Ne. Jó. Gyuri, hát ez egy komoly dolog, ez egy komoly verseny. Jó, bízom bennetek, persze, hát szavatokat mindent lehet hinni. Na, és miért akarsz Ferihez beülni? Ne, az a Balázs. Balázshoz gondoltam, hogy beülök, mert hogy kicsit túlsúlyos vagyok, és hogy a Feri azt így, hogy van egy kis nyerési lehetősége, de igen. Hát azzal nem segítesz nekem, ha hozzám jössz túlsúlyosként, mert akkor nehezebb az autó, és hamarabb elfogy a benya, nem én nyerek, az nem jó. Segítségre szó sem volt. Ja, az is igaz. Tehát a Feri embere vagy, csak akkor nálam lobbizol kicsit, hogy tönkreted a futamomat. Aha. Hát igen. Jó, de nem a Ferit akarom, hanem hogy a hibrid. A hibrid nyerje. Szerintem annyival jobb, hogy ennyi erőnt adhatunk neki. Hány kiló vagy? Hány kiló vagy? 110 kiló vagyok. Atya úristen. 175 magas. Na, azért most kérdeztük, hogy volna, hogy milyen magassághoz. Hát... Jó, de ebből 109 csak izom. Uh-huh. Ja, igen. Hát az túlzás, hogy izom, mert már nem izom. Én jobban bírom a női mitfárereket, Viki mellett hozzá vagyok szokva, úgyhogy hátul elférsz? Persze, bőven. Jó, már akkor hátul kell. Nem kívánok a lábaim, tehát el. Jobb egyre csaj, jobb egyre, ne haragudj, de jobb egyre csajt ültetek, jó? Tehát jobb egyre. Nagyon jól teszed, de olyan fiatal. De nem baj, jól leszel, Balázs hátam mögött, és amúgy is szereti, hogy a hátam mögött ül valaki, és könnyököl egyébként a fejtámla mögött, és ad neki néha ötleteket, hogy merre megy. Lögdösni kell hátul. Kicsit rángasd a fejtámlát, majd nyomjad, Bali, nyomjad, túl jól áll a Feri, nagyon megy. Ne aggászol, Bali. Meg hát nézem a kilométer tippemet, és hogyha valami esetleg olyannál tartunk, hogy túl mennénk, akkor bekapcsolom a világítást, vagy valami ilyesmit, hogy... Ott csapatmunka lesz, hogy mindenki nyomkod majd mindent, szólsz, hogy milyen meghajtással megyünk, hogy megyünk, mit csináljak, merre megy a Feri, mit látsz, hol van, karambolozott-e már, ráküldünk egy ifát, összetörjük, mindent elkövetünk. Ja, az nem jó, ha megállítanak, neked menned kell. Lökünk hátulról. Jó, tippeljél azért te is kilométert, mert szeretnénk ezt az autót adni valakinek, sőt, ez a fő célunk, jó? Én tippeltem, hát így jelentkeztem. Nagyon helyes, hát küldtél tippet is, jó. Jó, elment a tép, így van. Jó, 5-8 percenként ezt lök be a Balinak, hogy keresem a kamerát, hogy ez a kész átverés. Azt ne, kérlek, ne. Már most is egyiket ragyogott az arca, amikor bemondtad. Ja, jó, van akkor. Na jó, van, akkor pénteken gyere, jó? 3-4-8-ra. 3-4-8-ot, Ali. Köszi, hogy írtál, csáó. Oké, köszi, sziasztok. Hello. Itt van egy másik hallgatónk. Haló? Sziasztok, jó reggelt. Hello! Hello! Sziasztok, jó reggelt, Ildikó vagyok. Ha micsoda vitalitás, micsoda energia. Ildikó! Hello, Ildikó! Sziasztok! Te is hozzám, de drága vagy, mondd, Ildikó. Mondd, hogy hozzám. Nem, én Balázs mellé szeretnék jó, jó vagy? Bírod a sebességet? Hallóbog a hajad? Bírom a sebességet, 23 éve vezetek balesetmentesen. Imádok vezetni. Szerintem azt mondta, 23 éves vagyok. Nem, bocsi, nem. Nem baj, nem baj. Apró pici csalódás, ilyenekkel mondta el az élet. Nem baj. Jobb egyre jó vagy? Akkor beraklak jobb egyre. Jó? Az egy nagyon fontos, köszönöm. Fontos pozíció, az egy fontos pozíció. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Jó, nézed majd a műszereket, hogy milyen, hogy megyünk, mit csinálunk, hol van dugó, merre kerüljünk, hol vannak a feriék, kihajolsz kicsit jobb egy, mint Ace Ventura, bár bal egy hajolt, igen, ki nézed a forgalmat, kiszorod a Szeged feriéknek, kicsit ráhúzod a kormányt, átnyúlsz, úgyhogy 23 éve vezetsz, ez nagyon jó. Igen. Na, igen. Mivel foglalkozol egyébként, mit csinálsz? Jelenleg otthon vagyok. Jelenleg otthon vagyok, és a gyerekeket, a családot, a házvezetést, mindent csinálok. Azt a mindent segít neki. Gyerekek is vannak. Minden. Férfi munkát, női munkát, mindent én csinálok. Jól van, jól van. Na, hát akkor találkozunk, jó? Azért tippelje, mert nagyon utána... Nagyon köszönöm. Ha jól tippelsz, akár ugye sorsolunk, te is viheted az autót egy hónapra. Jó, rendben, én már annyit számoltam. Ja, már de jó lesz mondtad, ez. Csak meg tegnap, hogy csak egy liter benzin, eddig arról volt szó, hogy minimális üzemanyag, most tudjuk meg, hogy egy liter benzin. Nagyjából annyi, azért mondjuk ezt a mennyiséget, hogy ti is tudjatok mivel kalkulálni, tényleg trélerre hozzák. Összezavarjunk benneteket, egy vagy tíz vagy száz vagy telitag, nem tudjuk, valamennyi lesz. De, tehát trélerre hozzák az autót tényleg, és itt töltjük majd bele, nagyon kevés üzemanyag lesz nem benne. Nem akarunk még délután négykor is versenyezni. Ja, még autózni, jó? Neked van még? Szívesen átveszem a kormány, te meg pihensz a jobb egyen. De jó lesz, figyelj, abban is benne vagyok, akár, hogy fél úton, kicsit cserélünk. Az ülés, alvás. Ha már meg, de jól fogunk szórakozni. Ha már megnyertük, akkor utána átpattad. Jó? Köszönöm szépen. Jó, könnyű téged boldoggá tenni, hát. 5 percbe fogsz hátraülni a sikítása miatt, csak igen, mondom. Így nagyon belesóz a pénteken. Nem fogok örülni, hogy merre kanyarodjál, mit nyomjál meg, és egyáltalán mi a szabályos, és mi a nem. Hány évesek a gyerekek, Ildi? 11 és 8. 11 is, 11 és 8. Két kislány, igen, Virág és Pálma. Virág és Pálma. Na jól van. Oké, figyelj, akkor a péntek 3-4-8, jó? Mert 8-kor indulunk. Jó, köszönöm szépen. Oké, találkozunk, és akkor bepattasz hozzá. Puszi. Köszönöm, pucsi, sziasztok. Hello. Hello. De jó. Ő nagyon lelkes. Ja. Nagyon. Akkor nagyon. Nálad meg. Nem tudom, hogy a kocsinak körül ennyire, vagy nekem, de valamiért ő nagyon lelkes. Én kicsit magamra veszem, hogy nyilván nekem. Persze. Tehát, már csak a közjegyző kellene a harmadiknak. Mekkora buli lesz? Jó, kicsit sírat, egy tüldögi, ezt majd a stúdióba érted. Itt hallgatnak bele téged hátradőlő. Akkor hogy állunk? Neked hozzá egy ember kell, nekem még kettő. Nálam nem lesz tömegnyomor, én maximum 3-at viszek. Maximum 3-at viszek. 2 hátul, 1 elől. Hát azért, már 2 megvan, ugye. Szerintem ilyen is a kiosztás az autónak, most így látatlan fejjel. Jó, nem akarok túl zsúfolt kocsi, hogy bepárásod a tüveggel, lihegjenek a nyakamba altan. Tehát, hogy azért őt szépen finoman. 2 hátul, 1 elől. Csomagtartóban valaki? Tudod, ne tegyünk senki. Te hogy állsz? Egy emberem van, én még 2. Csajszid van? Igen, és még 2 lesz. Csaj? Hát én lezsíroztam. Csak én kapok kommandós. Hát persze. Majd kommandós. Nyomja a hátamat a pisztolytáskája. Igen. Tudod, és így előre, hogy állna a fül, bali. Bár most érdik kórháztartás beli. Már nem kommandós. Na jó. Ajajajaj. Jó. Na? Figyeljétek, ki az úton kifelé, menjünk már. Valahogy ki kell egy kicsi, hogy legyen hal a 2 km/h reggel. Tehát, hogy ez, kimegyünk a 7-esen, az is városi közlekedés. Visszajövünk, nem autópályán megyünk, kimegyünk ott a 7-es, megfordulunk, visszajövünk, és akkor befelé indulunk a város felé. Az úgy van 20. Meg vagy. Jó, szerintem így menjünk el. Figyelj, a belvárosi nincs értelme indulatok, 8 óra lesz tényleg. Ha úgy vezetnétek, ahogy egyébként szoktatok civilben, akkor nyilván odaérnétek H-ból B-ben nagyon gyorsan, de hát azt nem. A legnagyobb buszsáv használó vagyok. Hát most érted. Szólt is már a BKK, egy picit hagyjál már nekik is. Annyira gyorsan megy a buszába, hogy nem zavarja a buszokat. Szóval ide nagyon jó. Ti lerobbantok, a Jani alatt kigyullad a metró. Csodálatos lesz ez a jó, de nálam ez tender. Igen. Egy persze pontosan 9 óra jövünk, nem sok. Erre hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk, 16 perce, gyerekek. Azért ez 3 olyan csodás gólt lőtt a Real Madrid, hogy azért egy nagy tapsot nekik. nem tudom, benne volt a sporthírekben, már nincsenek nálunk nagyon sporthírek. Ja. Legalábbis itt, ahol ugye mindenhol más hírek vannak, de lesznek már biztos. Nyert a Real Madrid. Yes. Nem vagyok nagy Real Madrid gukkel. De azért ez... De most így, kicsit. De Atletico még inkább nem, úgyhogy. Aha, most elmorzsolt egy olyan csúnya kifejezést, ami lehet, hogy mesetleg valamelyik felmenődött érinti a Gangsta Zoli, mert hogy ő Atletico, persze. Atletico drukker, igen, de hát tegnap esélyük nem volt igazából. Verve voltak. Azért egy ilyen meccsen nézve, olyan hangulat, hogy ez valami elképesztő. Sokan voltak, milyen érdekes. Jó, hát... Nem, jó, foci, hát én most nem rossz, hogy mezőköves vasas se, de... Miközben itt belebonyolódtál, itt a labdarúgásnak nevezte. Akár én utattam egy felvételt Ferinek itt a Vasas Mezőköves drog 2-0-nál. Tehát, hogy azért na, nem tudod, mi az labdarúgás. Nem értesz ezt sem. Megnéztem ezt a három gólt. Hát elképesztő hangulat, és iszonyatosan nagy Real menetelés. Balia, Beko mit fog ezt szólni? Hát... Bekornak mi volt a lehetőség, hogy a Barca is menjen, csak hát a Barca az kicsit most így leállni látszik. Mert arra vár, hogy megint menjünk ősszel. Hát ennyi. Nem vagyunk ott, így egyből összeesnek, érted? Nem vagyunk a ott. A győzelembe hajszoljuk őket a drukkolásunkkal, öcsém. Hát miért? Egyébként mi nyomtuk. Hát aki azt mondja, hogy mi nem szurkoltunk és nem voltunk elég hangosak, az hazudik. Igen. Külditek a tippet, hogy mennyit menjünk. Mondta kapcsi, hogy mekkorák az autók. Hallasz kapcsi, vagy telefonálsz? Hallasz kapcsi? Köbüki, kapcsfor. Egy ötös. Jó, csak segítő, mert itt kérdeztétek az adatokat, hogy mekkora, mennyit eszik. Egy ötös. Jó? Nem rossz. Nem, 2-5-ös, 1-5-ös a zsírt adtam. Akkor sem, jó? Igen, 1-5-ös, nem zsírszegény. Zsírszegény az autó, 1-5-ös. Jó, úgyhogy ez egy jusson majd. 10 óra. Jusson majd eszetek be, hogy Vali mondta, hogy 1-5-ös az autó. Nem kell. Igen, lehetne 2-5-ös, vagy 3-6-os, de most 1-5-öseket kapunk. Jó, figyelj. Laktózmentes, ha ez segít, de biztos vannak olyan nagy koponyák, akiknek ez pontos információ. Hát igen, mert mekkora motor. Mekkora motor, mennyit eszik, tessék jól tippelni, értetek megy a verseny azért, hogy valaki, aki jól tippeli meg mindkét számot, vagy legközelebb van, az elvihesse ezt a kis Toyotát egy hónapra, gyönyörködjen benne, vigye a családot, egy hónapra, tiétek az autó. Mindennel együtt. Hát benyát kell tenni bele, de azért, hogy elvigyétek. Jó? Szinte már látom a pillanatot, amikor Bocsi lecserél majd a célkeresztest. Dózsa Podmanicki, hallott Csabika, köszönjük szépen, hogy nektek, elküldted nekünk. Nektek egyébként ez egy olyan tekintetben nem visszalépés, hanem egy furcsa érzés lesz, egy új érzés lesz, mert hogy mikor mentetek ti ilyen kis autóval idézőjelbe? Hát, egy ötösen nagyon ritkán. Hát az, de a kis fityóval. Ami 650 köbcenti volt. Utána egy 1.8-as autóm volt, az volt a következő. Egy ötösen, amikor anyám autóját vezetem, akkor azzal megyek. Alfa nem gyárt játékszereket, ugye én nem? Igen. Ne húzogass az oroszlán bajszát. Felélek elég. Hozok statisztikákat. Melyiket? Miért már megint? Mit hamisítottatok? Ferének eleve tök fura lesz majd az érzés, hogy az autója tréler jön, és nem megy. Jó, ez aranyos, hogy mindig ezt előveszik a srácok. Nem, a Ferének az lesz az ismerős, hogy akad, megállok. Gyere, megyünk el. Viszlek egy kört, hogy megismerd az autóérzését. Jó. Kaka, du. Nyomd az udát, jöjjön a mentőautó. De nagyon profi lesz a történet, mert mindenki mögött ott megy a mentőautó. Nem a Nino, hanem rendes autó kísér majd bennünket, nagyon profin csinálják, amikor lerobbanunk. Így van. Átadás, átvétel, dokumentáció. Rögzítjük a kilométert, átülünk a szervizautóba, és az visszahoz bennünket, és egy másik sofőr feltölti az autót benyával, és ő tovább megy. Így és akkor minket visszahoznak, hogy 9 órára ne szűkőjél itt. És ha szóltok, már küldöm is a sárga angyalt, Lucy Liut. Sárga angyal, Lucy Liu. Na, jó pofáskodtok itt, de most de akkor... Nem ússzátok meg. Ugyanis, ha vagytok Facebookon, már pedig vagytok, ugye te állandóan nézel oldalakat, te pedig ugye vagy Facebookon, én is vagyok Facebook oldalon, itt teszem be, hogy lájkoljátok az oldalamat, léci, jó? Mennyi van? 371 ezeren vagyunk, de szeretném utolérni a Majkát, úgyhogy... úgyhogy léci, és egy kicsit szálljatok rá az oldalamra, jó? 20 ezer családi kép. Igen, kéne egy gyerekes... Nagyon szeret ez a gyerekeim. Kéne egy gyerekes családi kép, de nem vagyok hajlandó beáldozni ezt, és nem vagyok hajlandó a gyerekeimet mutogatni, csak nagyon réha, nagyon ritka ritkán kivétes alkalmakon, még úgy is, hogy nehezen tudom megállni, hogy ne kapjak rá 20 ezer lájkot. De gyereket nem áldozunk föl azért, hogy több lájkot kapjunk, mert itt vagytok, ti nekem hallgatok. 20 ezer lájkkel. Ez egy harc köztem és a Majka között, én tudom. Ő is figyeli az én oldalamat, én is az övét. Úgyhogy szálljatok rá az oldalamra, és érjük utol Majkát, idegesítsük egy kicsit. Csak az íze kedvéért tegye már föl, légy szíves, egy gyúrás és Tetkó szalon utáni képet, ahogy a francia ágyon játszol a gyerek. Egyébként szerintem nagyon cuki. Én bírom Majkát, meg bírom a fotóit, meg helyesek. Ez egy döntés. Ez egy döntés, hogy valaki mutatja, valaki nem. Én nehezen, én is büszke vagyok, meg tök szívesen mutogatnám őket. Nem, hülye vagy. Én tök szívesen mutogatnám őket, szépek, helyesek, csak miattuk nem csinálom. De ugyanakkor van bennem egy ilyen egy apás büszkeség, hogy látom, hogy áll a kis zuhanynál, a kis sonkáit, a fenekét, hogy fürdi, ahogy hajóval játszik, tudod, és nem mindig eszembe, hogy de jó lenne lefotózni, de jó lenne megmutatni, megmutatnám országvilágnak, de nem akarom meg, hogy ez egy ilyen döntés, de közben nincs az a baj azzal, hogy a Majka mutogatja. Szerintem még én bírom a Majkának az ilyen képes családi képeit. De most 20 ezer választ el bennünket, és ez egy harc. Ez egy harc. Aha. Jó, drága hallgatók, ha velem vagytok. Adjál kicsit. Adjál a gyerek lábából egy részlet. Jó, ma adok. Jó, ma adok. Jó, egy popsiskép. Jó, egy popsiskép. Ne popsisat már, leszedi az összes pedó. Egyébként tényleg. A pedó. Nehogy azt meg a Facebook is leszedi. Nehogy nem. A popót leszedi. Ha áll a gyerekem a tengerparton, és hátulról lefotózom, hogy nézzétek a kis helyes popsiját, a mesztelen talpacskáit, és nézi a hullámokat, vagy áll a kis kártya előtt. Hogy az apjuk dübörög a gay line-on. Csak a seggem, csak a seggem. Harc nélkül. Igen, egy BB feliratta, ki az a Bob, kérdezi mindenki. Ki az a Bob, kérdezik a G9-on. Ez egy harc. Tudom, ne, ez nem. Most egy harc. 20, két közszereplő közel van egymáshoz, érted? Ott mindenki figyeli a másikat. Ő néz hátra, hogy állok, én nézek előre. 20 ezer gyerekek, simán meg lesz. Én bízom bennetek, jó? Official. Péntek kicsit szálljátok rá az oldalamra, légy szíves, jó? Valahogy meghálálom. Bárhogy, amit kértek. Jó, tudod, hogy mi toltuk a Janival az elején? Persze. Ebből belöktük egyébként. Úgyhogy nagyon úgy meglöktétek, mint a húzat. Akarod, akkor most is ezt a 20-ast megtoltuk, beröffent, érted? Most már jöttől rajtad múlik. 5-600 ezeres oldalakkal nem versenyezem, de ha valaki 20 ezerrel van előttem, azt nem bírom elviselni. akkor felébred bennem a versenyszellem. Jó, úgyhogy pattogatok rá az oldalam. Kicsit drágák vagytok, köszi. Na, a lényeg. Azért mondtam a Facebookot, mert terjedott egy reklám, ami most nagyon népszerű, és hát teszteljünk. Mit szóltok hozzá? Teszteljünk gyorsan. Teszteljünk gyorsan. Van egy olyan óvszer. Fekete óvszer, úgy néz ki, két kis csomag, a Facebookon lehet látni ennek a reklámját. Őrület, mindenki ezt szeretné kipróbálni, használja. Ez egy maszk, amit fölraksz az arcodra, megszilárdul, lesz már okos óvszer egyébként, nem sokára elmondom neked. Mit tud, átengedi, ne csapogjon, majd elbeszélek az okos óvszerről egyébként. Hagyjuk a francba az egészet, beszéljen rosszul. Jó, de akkor kipróbálod élőadásban az okos óvszert. Tudom, melyik az. Nehogy azt hitt, hogy nekem újat tudsz róla mondani. Értem, múltkor is ráigetett. Na a lényeg. Ja. Igen, a lényeg, hogy felrakod az arcodra, hagyod megszilárdulni, és azt ígéri, hogy leszeded ezt a kis szép maszkot, puha lesz a bőröd, baba popsiszerű lesz a bőröd. Olyan hangos leszek, mint csonkapici. Olyan hangos leszel, mint csonkapici hónalja, és láthatod a kicsi apró miteszereket benne, amit kiszed az arcodból, és gyönyörű lesz a bőröd, és ez egy hirdetés most egyébként, egy egészen friss hirdetés, ami Facebookon is megy, hogy vedd meg ezt a maszkot. Hát próbáljuk le, nézzük meg valamilyen, nem tudom, kínai cucc egyébként. Jó, kirakja föl? Ez nem az, ami szemöldököt is leviszi. Meleg vízzel kell megtisztítani az arcbőrt. Igen, erre mondták azt egyébként, hogyha rosszul rakod föl, akkor viszont leszedi az arcbőröd. Aha, Feri. Hát szerintem te vagy most pattanásosan. Le kell mosni az arcbőrt, szárazra kell törölni, mehet rá a kencel, nem szabad sajnálni, egy közepes réteget kell belőle kenni, 10 perc alatt megszárad, természetesen attól függ, hogy milyen vastagságban kentük fel. És utána csak, mint egy ilyen klasszik maszkot le kell húzni. Mr. Voice, miért nem te teszed hát fel? Ez az. Akkor sorsoljuk ki. Igen, járunk el, egy Balázs. Én játszom egy kőpapírólót valamelyikőtökkel, ha nyerek, megyek tovább, és aki bejön és megnyeri. Jó? Aha. Miért nem mondod színben, hogy jó? Miért nem mondod azt, hogy ezt most már megint kőpapíroló, ha te nyersz, te mész a Ferivel, és a kettőtök között dől el. Ha én megyek a Ferivel, jó? De várj, én kezdek veled. Én kezdek veled. Két esélyem van veszíteni azért. Kőpapírólo. A kő kicsorbítja az ollót. Te nyertél. Én nyertem. Feri, veled játszom. Aki közülünk nyer, azt teszi fel az arcára. Ez fiszkálsz burnyák. Akkor is kicsorbítottam. Jó, mit fogsz mutatni? Gyere, információ. Mit fogsz mutatni? Mit fogsz mutatni? Oké. Kő, papír, olló. Mind a ketten ollót mutatunk. Kő, papír, olló. Az mi a tied? Az olló elvágja a papírt. Igen, és az... akkor veszítettél. De te nyertél. De te meg veszítettél. De az a lényeg, hogy hát ki nyert. A vesztes, nem, hát kire tesszük papa, föl? A vesztesre tesszük papa, föl, nem? Papa, hol a vesztesre tennél? Te, mindig a vesztes. Hát akkor én nyertem az előbb, mert én veszítettem. Nem, becsezd már el! Nem szivattok meg. Papa, dob fel ez gyorsan. Az elsőnél, igen? Az első játéknál a továbbjutás volt. Na, a nyertes továbbjutott. Nem így volt ez kitalálva. A második játékban pedig, a véleményedet. Figyelj, itt mindig az szív, aki veszít. Bocsánat, most nem értem egyébként, hogy mit nem értesz? A nyertes megy tovább, és a két ember lejátsza, és a nyertes fölrakja a maszkot. Minden játéknak egyébként, aminek kőbe van vésve a játékszabály, minden játéknak van egy alternatív verziója, amiben Balázs nyer. Miért van ez? Mindig a vesztes szokott szívni. Na. Emlékezzél, amikor nevet húzunk, aki veszít, az szív. Értem, jogos, amit mondasz, Feri. Csak annyit akarom mondani, hogy óvatosan tedd föl, lenne szedje az arcot. Óvatosan a pofázat, mert nekem lesz a számla. Jó, értem, nagyon óvatosan, már még szükség lesz az arcodra. Mit csinálunk állítólag ezzel? Mosd le az arcodat egy kis vízzel. Igen. Igen. És utána bekenjük. Jó, nyisd ki. János fölviszi rá, csak mossuk meg vízzel. De ne a Jani, mit a Jani? Hallod, fölviszem én rád. Azt mondják, hogy egyenletes csapások. Mosd meg az arcodat gyorsan vízzel, fölrakjuk, és akkor a hírek után elmondjuk, jó? Jó. Addig elolvasom, azt nem tudom meg kínai. Adva addig gyorsan a hármasugrást lejátszuk, közben elkezdjük Ferire felpakolni, megy a kameránk. Rakjuk föl, és akkor 45 körül leszedjük. Vastagon tedd neki, hát leszedi az arcbőrét. Kettőt kell rátenni. Hát akkor rosszul teszed, akkor letépi. Igen? Tehát volt olyan, azért akarom én is kipróbálni, persze. Tudod, szerinted... mi meló van ebben a szakában? Abban semmi. Abban láttam semmi. Meló nem sok, de morzsa annál több. Viszont ott van még a tegnapi tejfő és hagymás kenyére, hogy láttam közelről. Egy kis zsirke paprikás csontos. Na. Egyébként ott, hogy nekem kéne rakni. Rohadtul tudom, de hát ez a baj... Nem, a nyertes rakja. Egyébként csak mondom. A Zsuzsa, mit keres? Rakja a nyertes. Zsuzsi, légy, dobd ezt a mackot magad. Kimászta az asztalon. Na, micsoda? Hírek? Jó, akkor fölrakjuk Ferire a maszkot, jó, és elmegyünk hírezni, lejátszuk a hármasugrást, és utána megnézzük, hogy ez a sokak által ismert Facebookon is látott hirdetés működik, és jó, vegyétek csajok, tegyétek az arcotokra, vagy senki fel nem merje tenni, mert letépi az arcbőrötöket. Jó, addig jelentkezzetek hármasugrásra. És ha játszanátok, mi felapplikáljuk, maradhat most az élőkép, jó, megnézzük persze élőben, tehát nem veszük el a streamet, nézzétek meg a szünetben, hogy Ferire hogy tesszük föl. Mikor volt utoljára arcpakolásod? Soha. Nővérem próbált, de a számba ment az egész, és akkor hagytam a francba. Oh. De akkor még fiatal voltam, és bohó. És mi ment a szádba? Mennyire betegül hangzik ez az egész történet. A nővérem próbált, de a számba ment az egész. Próbált egy ilyet rám kenni, és akkor rám, na mindegy, hosszú szó. Szóval nem sikerült. Nem. Jó, na jövünk mindjárt, jó, föltesszük Ferire, és akkor terméket tesztelünk, illetve a játszanátok jelentkezzetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Here we go. És most Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Tíz lesz pontosan 6 perc. Hello, mindenkinek itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Móni vagyok. Hello, Móni! Közben Ferire felkerült a maszk, csak mondom. Viki fölkent egy kicsit a hasamra, hát alig tudtam leszedni, úgyhogy kezdjél imádkozni Feri, hogy ez lejöjjön. Móni, onnan hívtál minket? Fótról hívtalak titeket. Fótról. Egyedül játszol? Hát a két és fél éves kisfiam itt van mellettem, de hát ő nem nagy segítség, úgyhogy igen, és még a nevemet sem tudom, szinte, úgyhogy nagyon izgulok. Na jól van, figyelj, mert enni fog, gyorsan túl leszünk. Hány tej fog a nő egy gyermeknek? Így szól az első kérdés. Húsz. Így van, jó, 20, nagyon jó. Menjünk tovább? Igen, mindenféleképp. Hogy nevezik idegen szóval a több nejűséget? Így szól a második kérdés. Több nejűség. Bigámiának. Nem. Jó, csak még kéne elé valami. Poligámia. Jó, na jó, elfogadjuk. Jó fejek voltunk. Mert... Igen, jó fejek, tényleg jó fejek voltunk. Mi legyen a harmadik kérdéssel? Nehéz. Nehéz? Kémia. Akkor megállok itt. Köszönöm szépen. Megállsz. Ez egy Rádió 1-es nyakbalkasztó, és egy Rádió 1-es síp. De fognak ödülni a gyerekek. Köszönöm. Ja. Csak mondtam, vagy mondani akartam, hogy Sobert, hogy biztos, hogy nem állt volna meg. Akkor tovább megyek, ha azt mondják. Kémiára mondta, hogy Robert Norbi nem állt valamit. Elég jó otthon van. Tudom. Jó, oké. Nem, megállok. Így tökéletes. Köszönöm szépen. Akkor küldjük neked. Mi örülünk, hogy bennünket hallgatsz. Küldjük az ándékcsomagot, és nagyon köszi. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Szépen voltak nektek, fiúk. Sziasztok. Móni, puszi. Szia. Ciao. Hello. Meddig kell Feri arcán rajta lenni ennek massza? 10 perc. Akkor még hallgassuk meg a Best of-ot, és utána megnézzük, hogy működik. És az életben nem fog lejönni. Az a jó, a rászárad, akkor ilyen maszkszerűen le lehet húzni. A bőrödet, igen. Mutatjuk, hogy mi történt velünk ma. Ugye egy 285 kilós, egészen kicsi repülőgéppel készül körberepülni a földet Zoli és felesége. Ők már voltak nálunk, mikor elindultak, vagy mielőtt elindultak. Most pedig felhívtuk őket, hogy mi a helyzet, hol tartanak, és megjelent néhány furcsa hír velük kapcsolatban, próbáltuk kideríteni az igazságot. Valamint Pataki Attila elmondta egy műsorban, hogy alakváltók vették körbe Kanadában a közönség találkozón, és szerinte Csonka Pici is alakváltó, mert hogy nem öregszik, teljesen spontán egyeztetés nélkül felhívtuk Csonka Picit, hogy mit szólt ahhoz, amikor Pataki Attila megjelölte őt, hogy alakváltó. Úgyhogy már is jönnek a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na, itt vagyunk. Feri úgy néz ki, mint egy Sioux indián. Tényleg nagyon komolyan néz ki. Ugye terméket tesztelünk, mert a hallgatóink hát nem helyesek, és mindig küldenek nekünk ötleteket, hogy mit tesztelünk. Ezt egy Facebook kampányban kaptuk el, hogyha felkensz a fejedre egy ilyen fekete maszkot, és azt leszeded, akkor fölkened és hagyod 20 percig, akkor ez maszk lesz, leszeded és kitépi a miteszereket. A videó bemutatja, rengetegen írtatok nekünk, hogy kipróbáltatok, szörnyű, borzasztó, nem ment. De nem hiszünk a rémi terjesztőknek. Próbáljuk ki mi is, és mondjuk el. Hát egyelőre nem akar maszká összeállni, azt kell, hogy mondjam. Tehát Feri tényleg úgy néz ki, mint Arnold Schwarzenegger a Kommandóba, amikor elrabolták a lányát. Fölcsatott mindent, ami mozdítható magára, körbe, gránát. De sajnos holnapokig nem tudott hozzájutni megfelelő minőségű tömegnövelő. Igen, egy rönkött cipel a vállán, mint tényleg Schwarzi a Kommandóban, és megy a lányát kiszabadítani, de ez nem akar maszk lenni. Nekem már keményedik. Keményedik? Úgy érzem, hogy nem. És a maszk? És mi a helyzet a maszkkal, igen. Jó, mindennél, mert csak a Viki volt közel ahhoz, ugye? Hát most meg is értelek. Na mindegy, megpróbáljuk leszedni? Vagy akkor most mondom. Jó, a live kamera rajta van? Hadkövet! Bejössz, Viki? Drótkefét! Figyelj, ez nem állt össze, nem így kell, hogy kinézzen Feri. Ugye, hogy nem, ez sokkal vastagabbnak kellene lennie. Ennek nagyon nem szabadna így kinézni, ebben megint kiderült, ez kamu. Hát ez érted. Ez nem állt össze maszká. Mindent a gyerekek jó kedvéért otthon, hetekig fognak ezen nevetni. Nem, és lejön. Feri elkezdte tépni, de várjál, tépi. Ó, oh, basszus. Ó, de durva, tépi, úgy néz ki, jön le. Egyébként jön le. Feri tök mázlíva. Basszus! És alatt ott van, medvec kilóna. De hadd nézzem már én meg, mielőtt közszemelére. Feri leszedett egy kisebb darabot az arcáról. Vagy hogy mi van? Fúj, nem nézem meg. Tudod, mi jön ki az ember bőréből? Ott vannak a kicsi tüskék. Tényleg ott vannak a kicsi tüskék. Apró kicsi fehér tüskék vannak a gézmaszk másik oldalán, vagy nem gézmaszk, hanem a maszk másik oldalán. Nem tudom, miért mondtam gézmaszkot. Feri, apró, mit teszel? És így élünk ilyenekkel. Nem csak te. Ez az, meg kell rántani, így van. Miként hirtelen mozdultam meg. Nagyon szép lett az orrod. Szép. Érje hozzá, sima, puha. Baba popsi. Ne add már. Nem akarok ilyet nézni. Jó, figyeljetek, megadható. De nagyon jó. De jó, működik. A többi maradhat. Jó, így két oldal. Azt mondja, Szala, alakváltó vagy. Most az vagy. Egyébként egy igazi alakváltó. Hívhatjuk a naphallgatóját közben. Figyelj, ez működik. Működik, jó, megadjuk. Működik, tényleg borzasztóan néz ki. Nem is hittünk benne, hogy összeáll maszká. Nem mondom, hogy nem láttam jobb maszkot levenni, ami jobban összeáll, de egyébként megadható. Lehet, hogy vastagabbra kell kenni. Megadható. Hívjuk a naphallgatóját közben. Azt mondja, ez fájni fog. Tündér vagy. Jó. Tök mászik van, Feri. Hello, Reggeli Show, Balázs Jani, Feri, szia. Balázsék, szervusztok, én küldtem az üzenetet valamelyik, és nem így vettem fel a telefont. Ezért hívtuk föl, mert küldtél nekünk jó kis üzenetet. Ebben a pillanatban halkítottam a rádiót, itt az autóban ülök, a Áj, de mérges vagyok, de sajnálom dolgot. Hát akartam most írni, hogy hol vettétek ezt a Black Maskot? Ezt hol lehet kapni? Ezt az Elon Musk gyártja. Figyelj, most ennek így reklámot nem csináltunk, a Facebook kampány is megy róla, sok helyen be lehet szerezni, ez egyébként működik. Figyelj, te vagy a naphallgatója, küldtél nekünk SMS-t, ugye foglalkoztunk az SMS-ben megérkező vírus oldalakkal is, azt írta, hogy nekem a kedvenc porló oldalam a jelen meg Áder János fej egy ablakban, hogy ez az oldal tiltott, és azonnal nyomjam. Zárjam be, mert baj lesz, hamar elszállt az ihlet, inkább passziánszoztam egyet. Szerettük az SMS-edet, úgyhogy ez te vagy a naphallgatója. De nem mondtad, Bence, sajnos. Sajnos nem, igen, ne haragudjatok. Nem baj, hát annyi, hogy... Én haragszom, mérges vagyok. Igen, mert adtunk volna egy rádiógyes ajándékcsomagot. Mondjuk ez jobban tetszett volna, hogy kise x-eltem, mert rögtön boldogát tettem. Igen, nagyon durva volt. Mondom, te mit keresel? Éppen nézd, hogy átnyomtam a female-t a símérre, vagy valami, de nem. Igen, János, szia János. Köszi, Bence, nem küldjük a csomagot, de te vagy a naphallgatója. Ciao, ciao. Hello. Jó lehetek, sziasztok. Ciao, köszi, ciao, ciao. Na jó, drága hallgatók, Feriről lebontjuk a romokat, mi pedig jövünk holnap 6 órakor, jó? Vigyázzatok magatokra, puszi. Mindenkinek a terméket megadtuk? Megadtuk. Működik. Szépen kiszedi, amit a szereket, úgyhogy ez egy működő termék, nem kell tőle félni. Jövünk holnap 6-kor, puszi mindenkinek. Szevasztok. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.